uraim! Balázsék! A Rádió Egyen indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Ha önt is megkérdezik, mondja el. Én mindig a Rádió Egyet hallgatom. Ahogy most is. Köszönjük. Műsorajánlót hallottak. Én már nagyon óvatos vagyok, nehogy jöjjön kiskutya vagy valami. Jó, mert még a végén ugatni fog valami kiskutya, aztán most ki kell rúgnunk a stúdióból. Így van, én meg ráugatok, az meg nem jó. Jó reggel, sziasztok, sziasztok, Anita, jó reggel. Sziasztok. Így van, és akkor ebből ki is derült, hogy Balázs ugye ma sincsen, de ma múlt héten már ezt jeleztük előre, úgyhogy holnap már ő lesz. Most már nagyjából tudja mindenki, hogy milyen okból kifolyólag tartózkodott egy másik nációnak a hazájában. Olvashatjátok az újságban, és meg hallhatjátok majd, hogyha ő ezt akarja, kommentálja majd holnap. Nekünk nem reszortunk. Így van, de két dolog is van, ugye egyrészt ez a bizonyos tegnap esti televíziómisor, a másik meg ma a teniszmérkőzésen van, bár ja. Szerintem... Hát nem, az a megvolt szerintem. Nem ma van? Hát ATP döntő, az már megvolt. Megvolt. Akkor most rápihen. Ne spoilerezzük le, valaki esetleg nem tudná, hogy ki lett a világbajnok. Aha, ja, és akkor csak ma jön haza. Igen, vasárnap. Igen, mert szerintem már megvolt, de lehet, hogy a kedvéért újra játsszák a döntőt. Igen, véget visszahívják a Rozsét, mert ugye egy korábban szegény kiesett, ha jól tudom legalábbis, és akkor én írtam is a főnöknek, hogy akkor szerintem hazajöhetsz. Így van. Tehát, hogy akkor van. Ne nézd meg a hallgatókat, ne kámpicsorítsd el. Van egyébként szó, tehát már tudjuk, hogy ki az ATP világbajnok, tehát holnap meghallgathatjátok majd Dalitán. Szia, Anita, jó reggelt. Nem, majd decemberben. Ja, tényleg decemberben, majd a vízben. Ennyire a nem, ne. Igen, visszajátszuk majd. Hát, hogy legyen mire emlékezni. De nem kell vele érted foglalkozni, nem? Hát most minek? Annyi sok fontos annyi sok fontos dolog van a világban. Szívjátok a véremet, mert nem sokáig tehetitek meg. Miért? Mi van? Azt csak mondom, itt hagylak benneteket. Nem már. De bizony. Hogy, hova mész? Azt még nem mondom meg. De bennünket itt hagysz? Itt bizony. Yes! Akarom mondani. Örüljetek. Nem már. De. És ki jön helyetted? Meglepetés! Nem tudom. Biztos, hogy de nem maradt a csajnyi. De most ezt tényleg adásba kell bedurrantani? Törüljetek! Mert ti adásba szívjátok a véremet. Ülünk hétfő reggel. Mindenki a kis hétvégéje után kinek rossz, kinek nem rossz, kinek ilyen, kinek olyan. Várom, hogy Jani mesélje, hogy volt, mi történt a hétvégén, hogy megkérdezzétek, hogy én, hogy te. Na, és hát erre... ez történt a hétvégén. Már robbantasz egy atombombát. De ez történt a hétvégén, hát én most mondom. De mikor? Frissen íziben. Hogy hát szép lesz-e már a karácsonyunk, vagy... Hát attól függ, hogy minek örültök, annak, hogy maradok, vagy annak, hogy megyek. Ha annak örültök, hogy megyek, akkor nem lesz szép a karácsonyunk. De maradsz itt, maradsz rádiolá. Nem. Na jó, akkor figyelj, akkor most szerintem egy oké, jó, erről majd beszélgetünk, akkor majd hát később. De most már mondja. Nincs miről, jó, nincs miről beszélni. Nincs egy, miről, bedobsz egy atombombát, igen, és nincs óra miről. 14 van. Tehát itt állunk leperzselt ruhában, messzelen testtel, a szőrzetünk leégett, akinek akkor volt, érted, nem tudom, hanyatfokú égési sérülésekkel, hogy elmész tőlünk, és azt mondod, hogy nincs miről beszélgetni. Nem becsültetek meg, úgyhogy megyek, ennyi. De most mi tényleg miattunk? Nem miattunk. De fölállítottak, fölállítottak vagy fölállsz? Egyik kedves hallgatom, akiben rengeteg az empátia, és de egyébként engem szórakoztat, csak ne bányász Árpi, jöjjön vissza. Na, ez a lényeg. Megtalálta benne a lényeget. Mindegy, csak ne az Árpi. Jó, oké, sok sikert, igen, az élet bármelyik előtt, csak ne az Árpi, jöjjön vissza. Átülök máshova. Máshova. Máshova, igen. Na, jó. Te leszel az új vezérigazgató. Honnan tudtad? Aztán, neked jobb infóid vannak, mint gondoltam. Én láttam már ilyen előreugrást. Ilyet én is. Ugye? Jó, hogy azóta se értjük. Tehát, hogy hírolvasó volt, igen, és vezérigazgató, igen, lett. Én már ilyet tapasztaltam, egyébként nyilván jól csinálja a dolgot, és hát a hallgatók is biztos, akik saját körükben tudnak olyan előre menet erről, amit így nem tudsz megmagyarázni. Igen. Tehát, hogy, és akárhogy keresed. És láttam, hogy senki volt, senki marad, de több pénzé. Igen. Tehát, hogy ő nem ez lett jobb. Ez szakmai alapon. Nem lett jobb a csávó, de kapott, igen, egy lehetőséget, előreugrott, és akkor hát csinálja a kis dolgát. Nem leszek vezérigazgató. Hát legalábbis egyelőre. Programigazgató? Se. Még. Se. Zenei? Se. Mert ahhoz mindenki ért ebben az országban. Nem. Nem. Ó, te. Majd meglátjuk. Már hét, és akkor tényleg utána már én is több mindent mondhatok. Nem megyek el úgy el, hogy nem mondok nektek infókat. Aha. Jó. De most nem lesz, meg ölellek, meg puszillak, meg ilyesmi. Nem gondoljuk nem túl. Nem akarod? Kicsit igen. Na, akkor, hogyha lenne egy konstruktívásabb, vagy ha most konkrétan nem tudunk ezzel a dologgal kapcsolatban mondani, akkor lapozhatunk? Természetesen. Hát én már rég túlugrottam volna. Jó, de legalább akkor annyi búcsúbuli lesz. Hát ha csináltok, persze. Nem azt csinálja a bulit, aki megy, hanem aki marad. Na jó, akkor erről majd még beszélgetünk, tehát van még néhány hetünk. Van. Ugye, hogy... Hát, hogy kb. 2. Jó. Vagy 3. 2 vagy 3, Jani készíts be a atombombákat, amivel szívod a vérét. De kérdezzé még tőle most valamit, amire nem tud konkrétan, vagy nem akarok. Jani, hát egy ilyen hírmenet nem lehet elmenni. Ez igaz. Tehát, hogy én értem, de hát bedob egy bombát, hát azért csak körbejárod, megszagolgatod, megtapogatod, hogy mi van vele. Jó, dobtuk a témát. Térjünk vissza majd rá, akkor, amikor már lehet konkrétumokról beszélni. Jó. De nem leszel munkanélkül. Hát sose lehet tudni, figyelj. Vannak még nektek munkanélküli kollégáitok, akik jöhetnek a helyemre, úgyhogy soha nem mondta, hogy soha. Lejössz, tessék. Na. Nekem nem indult jól a reggelem egyébként. Na, hát ezt érezzük. Nem. Most komolyan. Korán reggel szépen felmentem, és akkor mindent csináltam úgy, ahogy egyébként szoktam. Aztán eldurant egy rohadt íze a fürdőszobába, ami lecsapta a biztosítékot a házban, megszólalt a riasztó. Nagyon jó egyébként, amikor egy kertvárosban elkezd teljes hangerővel üvölteni a riasztó. Szomszédok is biztos nyilván nagyon örültek neki, meg a gyerek is, aki fönt aludt egyébként a szobában, és a légvonal van pont az ő ablakával, van azonos magasság van a riasztó. Sárga fénye villogós. Igen, üvölt, mint az állat, elkezdett keresni az összes biztosítékot, kapcsolod, fölnyomod, lekapcsolod, bekapcsolod, akármi, és hát most odáig jutottunk, mert van egy-két ilyen kis necces ilyen foglalat szerintem a lakásban, ahol vannak ilyen kis vibrálások, meg ilyen kis zsizsgések, meg ilyen kis szikrázgatások, úgyhogy ki kell hívnom most már egy villanyszerelőt, csak hogy az a baj, hogy az előző villanyszerelőnek elég csúnyán bánt velünk, illetve a mi kedves kis közös kapcsolatunkkal, ami ugye a bizalomra épült hosszú éveken keresztül, aztán eléggé átvágott minket egy legutóbbi szerelés, és azt mondtam, hogy őket soha többet nem hívom, úgyhogy kell keresni helyett valaki mást, aki így utána néz ezeknek a dolgoknak már. Visszakötött a régi alumínium vezető. Igen, ez a riasztó az olyan, hogyha elvágod az áramot, vagy az áram útját, akkor automatikusan indul. Akkor megszólal. Aha. Akkor megszólal. Hogy szerethettek a szomszédok? Szerethettek? Jó, de hál' Istennek csak meg a jobb oldalon van kis gyerek, úgyhogy mögöttünk nem tudom, hogy van. Alszik a gyerek. Szegények, nagyon. Őket is sajnáltam, magunkat is sajnáltam, úgyhogy ettől gyakorlatilag borult az egész reggel. Minden, de ez látszik is rajta, mindent lekéstem, rohanás. Igen, nem. Tudod, mi a legzavaróbb az egészben? Amit én rohadtul utálok, hogy ezek az ilyen időzített bombák, amit nyilván minden egyes kertes házban, minden egyes lakás, minden ingatlanban ott vannak, hogy így, na, akkor most megint keresél egy normális szakembert ebben a Mac-mester országban, ahol már gyakorlatilag a szakembereknek a tisztelet, a kivételek természetesen ne vegye senki magára, de hogy azért a szakemberek egy jó része már külföldön dolgozik, nem találsz magannak se kőművel, se villanyszerelőt, senkit nem találsz. Kárpitost? Tehát, nekünk kárpitos kéne, de az nincs. Tessék, kárpitos sincsen. Tehát, hogy gyakorlatilag megint indul egy ilyen, hogy átnyálazom, igen, kihívom, mikor jön ki. És már azt figyelj, az már engem nem is érdekelne, most ez nyilván mindenkit érdekel, hogy mennyiért jön ki. Igen. Tehát már nem akarsz hasonlítani. Hogy nem tudod, hogy milyen minőségben dolgozik. Ő meg 6-ért csinálja, akkor régen azt csináltad, hogy agyaltál, hogy az 1000-es jó lesz még valahova, jöjjön az 5000-es, mert ő is megcsinálja. Ma már ezen nem gondolkodol, sőt, azt kell mondjam, hogy egy mester bármilyen összeget bemondhat. Igen, érted? Simán, bármilyen, simán. Ha jó ember, és megcsinálja a dolgot, ha jó villanyszerelő, ha jó kárpitos, jó asztalos, ott tartunk szerintem, hogy bármit hajlandó vagy kifizetni, mert egész egyszerűen nincs. Csak itt jön a izé, hogy nem tudod, hogy miért fogsz írni. Fogalma sincsen, és egy olyan jelenség üti fel a fejét minden egyes magyar családban, amit eddig nem tapasztaltál, vagy korábban még nem volt, még mielőtt ugye kimentek volna külföldre a jó szakik, hogy gázszerelő ír, így lettél. Nem adod át. Hogy nem adod át, de tényleg. Tehát komolyan megkérdezem, hogy a fia ismersz egy jogászat? Nem. Mi lesz? Nem. Kömös? Nem. És akkor kiépítette a házatokat? Nem. Ja. Mert azért nem adod oda, mert hát, ha pont akkor, amikor majd neked kell, akkor nem fog majd ráérni. Nem adom. Igen. Nincs. Nem is vele. De hogy tényleg itt egy hónapra előre kellett egyeztetünk időpontot, például a minek hívják, a gázcirkónak az átnézése miatt is. Mert találtunk egy nagyon jó szakembert, akiben maximálisan megbíztunk, aki nem csak eljött, aztán minden ember, persze, ide lesz 15 000 inkább. Érted, ez az 5 000, stb. És aztán szólt az úriember nekünk, az új gázszerelő, hogy hát jól lett volna, mondjuk a kollega mondjuk át is nézi, nem csak odaüti a pecsétet, meg az aláírást. Ami egyébként azért bosszantó, és ez a... mert hogy ebbe beledögölhetsz. Így van, tehát, na pontosan mondom, így van, szerint viccelődünk, jópofáskodunk, mert hogy ez a műsornak alapvetően ez a profilja, de azért ezek a villanyszerelési dolgok, ezek a gázszerelési dolgok, ezek azért elég kemény sztorik tudnak lenni akkor, hogyha nem jól végzik el a munkájukat a szakik. Na, egyébként van kárpitosunk is, meg villanyszerelünk is, gyerekek, úgyhogy már megértelek bejönni. Azt mondják, hogy viszont az akkumulátor csere a riasztóban megoldja. Igen. Ez most nem a riasztónak a sztoria alapvetően. Tehát ugye ez megszólalt azért, mert hogy lecsapta a biztosítékot, az az izzó, vagy foglalat, vagy nem tudom, amivel a probléma van. Úgyhogy először tehát szerintem azt kellene megnézni. A riaszt... ahogy a mellékelt ábra is mutatja. Többen tudják igazolni a környéken, hogy a riasztók tökéletesen működik. Na, úgyhogy így nőtt. Remélem az egész hét az jobb lesz. Persze, most már csak fölfele megyünk, hiszen a hétfő innen már csak jobb lehet a dolog. Meg voltak a rossz hírek, úgyhogy csak jobb történt. Most már csak jó. De mi volt a hétvégén a műsorban? Voltatok az Anitával? Voltunk. Annyira, Ábel Anitával. Annyira, ha lett volna telefonos segítség a hetedik kérdésnél, te vagy, akit hívlak. De komolyan. Mi volt a kérdés? Mi volt? Hát, az van, hogy a három előadó, ugye voltunk az 50 milliós játszmában, a három előadó közül ki a legidősebb? Ja, azt hittem Pornoszkár. Hát az jó, akkor is téged hívlak. És ugye rockerek voltak, volt benne Axl Rose, azt tudtad, igen? Hogy ő nem lehet, ő 50 valamennyi. És kettő, Alice Cooper, igen? És Ozzy Osbourne. Na, basszus. Ugye? Hát mind a kettő elég lerobbant már. Na most az van, hogy egyébként azt hiszem 5 hónap vagy 10 hónap van kettejük. Na ezért. Hát jó, nyilván. Ez a majka bosszúja volt. Kérdezted, én mondtam egyébként, amikor kérdezted, hogy jutatok minél tovább, meg hogy nyerhetitek meg. Úgy, hát, ha szeretnek a szerkesztők. Igen, pontosan így van, hogyha a szerkesztő kevésbé kedvel, akkor... Ott álltunk a hetedik kérdésnél 9 millió forinttal. Ugye ez nem a mi pénzünk, de nagyon dolgoztunk, értem, meg tényleg két jó alapítvány, akinek mi oda akartuk adni az Anitával, és ott álltunk a 9 millió fölött, és bejön ez a rohadt kérdés. Aha. Szerintem Alice Cooper az öregebb egyébként. Nyertél, egyébként így van, de én, aki ugye nem ismerem ennyire a rocker életet, nem nyitottam meg a Wikipédiát. Mielőtt írnátok, azon kezdtem meg gondolkodni, hogy egyrészt ugye a Ozzy rosszabbul néz ki egy picit, de azt betudhatjuk annak, hogy a komplet 80-as és 90-es évekre se emlékszik. Nem szerintem. Emlékszik. Egyrészt több éve törtött arcon fekve. És akkor az elnyomta az arcát. Aztán azon kezdtem meg gondolkozni, hogy ki volt hamarabb, aki föltűnt, tehát akinek lemeze volt, az is Ozzy volt. Tehát Ozzy, érted? És akkor úgy gondolkoztam, hogy mondjuk mind a ketten 20-as éveikbe kezdtek el lemezt kiadni, de az Alice Cooperről kicsit későbbre datálod az ő lemez megjelenéseit, akkor hát, ha ő a fiatalabb. Na, úgyhogy így jártunk, és akkor a 9-et okosban megosztottam, de 6-ot tettem, vagy tettünk Ozzyra, és 3-at tettünk csak szegény Alice Cooperre. És a 9-ből így lett 3 millió forint. De egyébként az is nagyon szép, nagyon és nagyon szép. Nyilván meg azt hiszem, hogy jótékonysági célból. Azt persze, fölajánlottuk, ezt már az elején le kellett fektetni, nem lehetett elhozni. Rákóczi Somáért alapítvány. Így, hát Istenem, az is gyerekiskoláztatása. Nagyon fontos, úgyhogy így van, hogyan vegyünk új sminkészletet, Ábel Anit alapítvány, úgyhogy persze saját zsebre menni, van mindenki ezt sem. Nem, két nagyon rendes alapítványnak adtuk, de olyan jó lett volna, ott álltunk, érted, hogy 9 millió, akkor az 4,5 az egyik nép. És hát ez is jó, csak tudod, ez a hülye magyar mentalitás, hogy most ott állunk, hogy most félig tele, vagy félig üres. És akkor egy kicsit én kámpicsorodtam így a hétvégén, hogy félig üres, de hát nyilván félig tele, mert egy alapítványnak 1,5 millió forint nagyon jó pénz, meg jó, hogy elhangzik a neve, tehát hogy minden jó, mi jól éreztük magunkat. És ilyenkor, amikor híres emberek játszanak egy ilyen játékban, és mindenki tudja, hogy kérdés, nem, persze. Hogy valami kis rúgás nem kaptok, vagy nem. Segítség, egy kacsintás, bármi. Hát nem. Szerintem, szóval igen, csak nem vetted észre. Vagy igen, valószínűleg az volt, hogy szegény Majkot. Hát ha nem is pont ő, de valaki a háta mögött. Más nagyon nem tud. De lehet, hogy pont segíteni akartak. Ugye ez a halóra, a föl Rákosznak vannak tetkó is, biztos rocker. Menj már közben, nézd meg, milyen tetkó. Egy disznó, meg egy kapas. Ha hallod? Nem halál, fej, bár az is van. De hogy nem az van ráírva, hogy észidési, vagy mit tudom. Hallod, hogy tisztom egy fokosával, hogy még nem tudom, jól állni, mert hátam van. Hallod? Mi az Istent kérdezzünk? Mese, prémai muzsikusok. Az lesz az. De legalább volt valami főzőcskézős kérdésetek? Nem. Tényleg nem csíptek, nem akarok elkeseríteni. Valami van. Szóval én azt gondolom, hogy kérdésben érzik a sztárok, mondjuk így, bár ezt én nem szeretem, tehát az ismert emberek érzik, hogy azért ez egy ilyen kicsit jótékonysági dolog, tehát biztos vagyok abban, hogy ha saját zsebre játszol, akkor nem ilyenek a kérdések, egy picit nehezebb, de azért itt is volt ilyen szivatós. Mert ez pont az, hogy vagy tudod dátumra, napra pontosan, vagy legalább hónapra pontosan a két születési évszámot, vagy egyébként ebbe mész be. Ugye, amit a Jani mondott, hogy ez a tipikus szétdobálós kérdés, hogy felezd a pénzed. Igen. Mert ha ugye okosba játszol, mint ahogy mi tettük, akkor kizársz egyet, a másik kettő között szétosztod, és akkor majd lesz valahogy. Úgyhogy ennyi. De ügyesek voltak. Jó volt, 3 millió forint. Picit meg lehet őket vezetni a casting során, hogyha csak az a baj, hogy általában ismert emberek nincsen casting, de ott érdemes azért eljátszani, hogy valamiben nagyon hülye vagy, amiben egyébként marhára penge. És akkor hát ha. Ez egy jó taktika. Hát persze. El tudod képzelni, mi castingukat átküldték ezt a izét a kérdőívet, hogy törzs. Na most majd én ott nekiállok szerinted. Igen. Kedvenc könyve, kedvenc filmje, kedvenc. Ráírtam a nevemet, meg aláírtam a végén. És találjátok ki. Hát a többit oldjátok meg. Hát nyilván tudtuk, hogy ez azért nem olyan. Ismert embereknél azért így valamennyire nyitott könyv. Tehát, persze. Hogyha ott ül hosszú Katika, sort. Úsás esetleg? akkor az nem túliteles. Hosszú Katinka, második lett most a világkupa sorozatban, csak így egy ilyen kis mellékzenge megváltoztattak ugye a szabályokat, a finna megváltoztatta a szabályokat, nem indulhattak annyiban, amennyiben indulhattak volna egyébként, és neki ugye az erőssége, hogy elég jól terhelhető, aztán, ahogy így észrevettük így az évek során, aztán 5. alkalommal, illetve 6. alkalommal nyerhette volna meg, aztán ebből nem lett 6., csak egy jó kis... Csak, időzőjelesen csak. Ja. Csak. Hát csak, és 5 éve ugye ő... Nagyon egy kis mellékzenge. 5 éve mindig ő az első ebben a sztoriban. Így van, most 6. alkalommal nem sikerült behúzni, pont emiatt. Jó, ez is egy olyan rekord, amit soha senki nem fog szerintem megdönteni, tehát jó a csaj. Túl van a 250, nem tudom, hanyadik érmén, aranyérmén, most UFO. Most nála nem olyan van, tudod, mint az ilyen egyszeri sportolónál, hogy föltesz 5 darab ilyen szöget a falra, hova akaszgatja az érmeit, neki egy fala van. Lakást lesz az érmeknek, nem falat. Igen, és a kupáknak. Úgyhogy ez tényleg szuper tehetséges a csaj. Na, de akkor ügyesek voltatok, jók voltatok. Tulajdonképpen, igen, mi jól éreztük magunkat, elbúcsúztattuk a műsort, és a 3 millió forint megy az alapítványnak. Mondom, ez a kis keserűség bennem van, de hát ennyi fel. Ne, ezt engedd el. Jó, elengedtem. 1 perc múlva lesz 6:30, a hírekkel folytatjuk, utána pedig fekete-fehér, igen, nem, ugye úgy állunk hetekből, hogy 17-23, tehát ez már elvehetetlen, de majd úgyis bedobjuk az év végén, hogy ki lesz az univerzum császára vagy királya, tehát egy új hetet nyitunk, egyéni ajándékok még jöhetnek, vagy mehetnek nektek, tehát jelentkezzetek a játékra. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:47 lesz, 2 perc múlva, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, hétfő van, és irgalmatlanul rossz idő, szerintem. Az. Ugye? Tehát rossz hideg... havazás is lehet már a héten, bár most olvastam az előrejelzésekben, hogy a hétvége felé, tehát ilyen szerd vagy hét közepétől, akár 15 fok is lehet. De most akkor hó, meg 15? Hát változékony, ez változik. Plusz. Mondjuk nem volt annyira nagyon rossz az idő a hétvégén, de azért tegnap már a polár órám mellé fel kellett venni a polár sapkámat is. És kesztyűvet is mozgás mellé, de most komolyan mondom, tehát, hogy azért már fagyott, fagyos volt a idő. Most 5 fok volt reggel, a legalábbis, amit a gépjármű mutatott, viszont ez a szél, meg ez a nedves párás idő, az nagyon-nagyon kikészít. Frizura gyilkos. Hát, igen, az ezzel ember... kellett volna kezdenem. Igen. Jani végig simítja, és nála már jó, tudod. Tehát akit ez a téma érdekel, ő most nincs itt. De holnap már jön. Akkor megbeszélem vele holnap. Köszönjük az időjárás jelentést. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Na kérem szépen, ugye a hetek tört, vagy a hetek témájában nincs nagyon miről beszélgetni, viszont egyéni ajándékokat még nagyon szeretnék majd kiadni nektek, és hogy vajon ki az, aki ezt majd megpróbálja, az már is kiderül. Jó reggelt, Zoli, szia! Sziasztok! Hello, honnan hívtál bennünket? Budapestről. Most azon gondolkozom, hogy itt szoktunk szignált adni, vagy később? Nem, így szoktunk, és utána röhögünk a Janival, és aztán jön a hallgató. Jó, hát akkor ez most rendhagyó hétfő lesz. Mi a munkád, Zoli? Kérlek szépen, jelenleg sofőrködöm. Most is dolgozol, vagy majd mit te 8-kor? Most nem, félreálltam. Hát én most végeztem a munkával. Akkor te pékárút terítesz. Hát azért attól egy kicsit messze, külföldi utasokat szállítok. Reptér, oda-vissza? Olyan, így van, pontosan. Aha, jó, nem könnyű veled a mai reggelen, de elnézünk, még csak hétfő van. Kivel szeretnél játszani? Veled, Feri. Nagyon jó. Most kavartál be véglegesen. Azt mondja, várjatok, megnézem, hogy mi a játék szignálja. Meg vagyunk. Oké, akkor el is kezdhetjük? Persze. Jani? 3, 2, 1, fire! Akkor szeretnék kérdezni nyilván, ha már ennyire tudtad, hogy velem játszol. Ugye? Csak nyugodtan. Nyugodtan mi? Én kérdezzek, Zoli? Ahogy szeretnék. Hány fuvarod volt ma? 3-nál több? 4. 4 fuvar. És csak reptér. Hát mondhattam volna többet is. Természetesen csak reptér. Szállodából? Hostelek és apartmanokból inkább. Ez a hosteles sztori? Érdemes belefogni, ha valaki gondosan... Hát figyelj, az én rálátásom ezekre a dolgokra az, hogy most ez egy elég trendi így manapság. Aha. De ez sok nem pénz tudom. Kell. Nem kevés. De már egyszer meg volt. Balázs, igen. Így van, szép volt, Bali. Szép volt, Bali. Zolikám, ez elment. Hát ez nagyon gyorsan, az a baj. Igen, ez így szokott történni. Hát szakmádba kérdeztem, ugye szállítmányozás és hostel üzemeltetés, és itt már vége is volt a dolognak. Na, hát nem baj. Teljesen. Nézem, hogy plusz ajándékod van, de még azt se tudunk neked adni. Ha? Semmi gond. Jó, Zoli, akkor örülünk, hogy hallottunk téged, vigyázz magadra, pihenjél, jó, hogy vigyél még külföldieket. Rendben, szép napot nektek. Hello, szia. Na, egyebejebb vagyunk. Szép volt. Jók vagyunk. Neked kellett volna játszani. Hát hogy sajnálom, hogy nem jött össze. Most, a szívem szakad meg. Azért, mert hogyha már elmész tőlünk, legalább még egy búcsújátékot. Hát hogy nem jutott eszedbe? Na, hogy a kutya fáját. Ennyi, lát, nagyon. Na, mivel beszéltünk a hétvégéről, neked volt valami? A hétvégén? Hát jött hozzánk a fogtündér. Bepaníroztam. Volt elől hátul, érted? Szóval a fogtündér jött hozzánk, és az volt a gond, hogy nem készült fel a fogtündér a látogatásra. Igaz, hogy mozgott már Patriknak a foga elég rendesen. Ja, azt hittem, a férjednek esett ki. Hozzá már nem a fogtündér jön. Igen, hozzám a fogtündér jön. Nem, hozzá nem a fogtündér jön. Szóval nem készült fel a fogtündér a látogatásra, ráadásul pont vendégségben voltunk szombat délután, ahol kipottyant ez a bizonyos harmadik tejfog, és próbáltuk megmagyarázni a gyerkőcnek, hogy hát lehet, hogy a fogtündér most éjszaka már nem ér ide, mert túl későn esett ki a fogad, és ez esetleg csak akkor másnap délután érkezik, és láttuk az összeomlást a gyerek arcán, úgyhogy még a vendégségből a fogtündérnek el kellett mennie bevásárolni, illetve beszereznie a megfelelő ajándékot, amit aztán nagy nehezen az éjszaka kellős közepén kellett becsempészni a gyerek párnája alá, úgyhogy közben nem ütödje. Persze, hát nem is nekünk, senki nem látta a családból, hogy mikor érkezett a fogtündér, nem kellett a gyereket az ágyban arrébb görgetni egy kicsit, hogy a párnája alul ki tudja szedni a fogtündér a becsomagolt fogat, és a helyére becsúsztassa a megfelelő ajándékot. Picit fura volt egyébként reggel, amikor gyerek felkel, kicsit fájt a derekod, de hogy egyébként nagyon örült a rollernek, és a felfújhatom medencének. Ez nagyon komolyan veszi Patrik ezt a fogtündér dolgot, mert lefekvés előtt mondta nekem, hogy anya, olyan nyugtalan vagyok, mert attól félek, hogyha rajta fekszem a párnán, akkor a fogtündér nem fogja tudni kivenni a fogat, és betenni helyette az ajándékot. Okos gyerek. Igen. Okos gyerek. És így forgolódott éjszaka is, tehát kivárni azt a pillanatot, amikor a gyerek elég mélyen alszik ahhoz, hogy tündérke oda be tudjon surranni pizsamában, és becsempészni. Annyira okos a gyerek, hogy már 40-szer jött hozzá a fogtündér. Ez sok fog, sok ajándék. Nem, nálatok nem volt fogtündér? Még van, persze. Még soma fogváltós. És ők hisznek benne? Mert nekem például másnap reggel a gyerek nekem szegezte a kérdést, hogy anya, létezik a fogtündér, vagy ti hozzátok az ajándékot? És mondtam, hogy persze, hogy létezik a fogtündér, miért van ott kétségbe? Anya, de most így elszámolok 3-ig, és ha nevetsz, akkor nincs fogtündér. alig bírta tartani. Hát gondolhatod, mindent csináltam, belebújtam a táskámba, keresgéltem, próbáltam terelni a figyelmét, kettőig jutottunk a számolásban, aztán abba hagyta. Én azt gondolom az összes ilyen kis csodáról a gyerek életében, hogy amíg lehet, meg kell tartani. De meddig? Ameddig, mert ugye bekerül az iskolában egy közösségbe, ahol azért már elég értelmesek a gyerekek, mert óvodában még elhitetik egymással, hogy léteznek azok a dolgok, amikben hisznek. Mint ahogy léteznek, mint ahogy léteznek is, természetesen. Az Anita néni ittas hülyeségeket beszél, hétfő reggel van, ne figyeljetek rá. Jó, de hol volt itt az ellentmondás? Az csak alapvetéseket közöltünk. Ne hozzuk már be ide a privát életét. Szóval, hogy meddig lehet ezeket az álmokat tovább dédelgetni? De amikor már szembesít vele, feltesz egy ilyen kérdést, akkor még tart tovább az álom, vagy már felébresztheted? Most próbálok úgy fogalmazni, hogy igen, ne értsék, akiknek nem kell érteni. Akkor akik még ugye benne vannak, most hallgassanak egy rövid ideig CD-t, nem ásadok. Vajda Judit, az én életem párja, a béka, a mai napig nem hajlandó bemenni. Rakosgatja a fogait a párna alá. Hát, hogy jémáltál valamiban. A mai napig ugye ott szoktunk anyósoméknál karácsonyozni, szenteste, és ott is ugye a Jézuska hozza a fát. Igen. Természetesen a nagyszobába, amelynek ablaka be van csukva, de az ajtó, az ilyen üvegezett ajtó, tehát belátnál. Ő úgy jön be, és egészen addig csak a konyhában hajlandó tartózkodni, amíg a varázscsengő, amit a Jézus karáz meg maga a kezével, nem szólal meg, addig ő oda se hajlandó nézni. 40 éves. Szerintem, bocs, béka. Szerintem csak nem szeret fát díszíteni. Hát egy picit ugye előrébb hozott ilyen időskori demencia azok. Ennyire rossz a helyzet. Hát most ez van. Életben. Szóval, hogy szerintem ezeket tartani kell. Anna, nálatok? Ugyan. Ja, várjál, nekem kell első? Aha, az a pult, az a gomb. Szó szerint ugyanez van, Feri, amit te mondtál, és nálunk Péter is, én is, ugyanígy. De akkor ki hozza a fát? Várjál, föl díszítjük, becsukjuk az ajtót, és ugye Karinát átvisszük a nagymamához délelőtre, addig ő nincs. Egy másik megyében. És ugyanúgy, tehát be van csukva az ajtót, és valahogy ugyanúgy izgulunk, mert ugye abba a közegébe, hogy beesteledik, hogy fölgyulladnak rajta a fények, úgy nem láttuk mi se. Tehát földíszítjük délelőtt, ő nincs otthon, és ugyanez az izgalom, és hogy meddig akar benne hinni. 10 éves lesz a gyerkőc, mindenki tudja már az osztályban a Mikulás bácsi és a Jézuskát, a Karina hinni akar benne. Neki nem lehet ezt vele ezt megbeszélni, és nem is akarom, mert amíg ezek az álmok megvannak, és neki egész életre remélem meg lesz, hisz benne, maximálisan. És ez tök jó, Mikulás bácsi, hinni akar benne. De addig jó, amíg a gyerek, amíg nem szembesít vele a gyerek, hogy akkor most valóban, vagy esetleg nem valaki másnak. Na igen, így könnyű, de amikor odáll elém a gyerek, és akkor azt mondja, hogy anya, vald be. Na akkor mit csinálsz? Hogy megtartod tovább? Én meg. Persze, meg. De nem, nekem nem kérdezte meg, könnyebb eset volt, mert konkrétan láttam a szemébe, hogy tudja. Ő nem akarja ezt az álmot veszni. Hozzuk össze a gyerekeinket, Anna, jó? Jó. Nem, mert jó. A francokat, én nem adom Anna gyerekét, Karinát, mert a fiat tönkre teszi. Az én angyali gyerekem. Az lesz az első. Tudod, te kiről beszélsz? Hogy a Mikulás meg a Jézuska, szegény Karina meggyőzni. Simán meggyőzni. Osztálytársai győzi meg, mikor mennek oda hozzá, de hát Karina nincs. Tudom, hogy zajlanak ilyen beszélgetések. Negyedik osztály. Miért? Az nem szabad. Hát azért, mert a tudás birtokában van ő. Tehát, hogy az meg a boldogságára. Meg nagyobbnak érzik kicsit magukat, felnőttesen meg gondolják magukat, hogy ők már tudnak egy titkot, amit te még nem. Igen, így van. De nem ilyen voltál, Jani? Ja, nem, hát mi... Náluk nem Jézuska meg ilyeneket. Apám hozott valamit záhonyból, mert ott volt a keravélban. Én is meggyőzhető voltam egyébként az első Mikulás ünnepségen, ami már ilyen, eszméltem már, emlékszem rá. 5 éves voltam, Gajatetőn laktunk, a szocszálóba volt a Mikulás ünnepség, vittek minket szánon, gyönyörű ropogós hó, tehát olyan, mint tényleg, mint a mesébe. Gyönyörű volt. Megérkeztünk, mi gyerekek, egy rakat gyerek, bementünk az üdülőbe, és ült a Mikulás bácsi egy emelménye. Ez valami kevésbé Krúdinak az előszava. Igen, hosszú. Ugye, és osztotta ki a csomagokat, és megismertem a fűtőbácsinak a cipőjét. De akkor is te. És akkor mondtam, hogy de hát te nem a Mikulás vagy. Te Feri bácsi vagy. És mondta, hogy... Nem vagyok én a Feri bácsi. De a Feri bácsi tetszik. Nem vagyok a Feri bácsi, a Mikulás. De a Feri bácsi. A lófasz vagyok a Feri bácsi. Nem értem. Ez tényleg így zajlott. Ezt a túlpörgött hülye gyereket. Megismerem a cipőjét, és ez is mondta anya, hogy azt hitték, hogy elsüllyednek. Azt mondja, hogy ott ültek apámmal, minden olyan gyönyörű, szól a szájcsengő, kint ropog a hók. Feri bácsi nyomokban gyönyörűséget tartalmazott. Érzel, de így volt. De aztán meggyőzhető voltam. A Mikulás bácsi lenyúlta a Feri bácsi cipőjét. Így van. A Mikulás bácsi lop. Mondta, hogy ez csak hasonlíthat rá. No, kedves még a hangja anya is. És ugyanolyan büdös a szája. Na, Annácska, adok még egy ajándékcsomagot, hogy csendben maradsz. De tényleg, így volt. Erre mentél mi a két nagyon, ajándékra. Nagyon, nagyon kemény volt. Én nem, de tényleg megismertem a cipőjét, de mondom, meggyőzhető voltam. Szóval elhittem, hogy a Mikulás bácsi. Na, szóval ennyi, hogy szerintem amíg lehet tartani kell a dolgot, az meg már egy másik kérdés, hogy a gyerek mit lép rá. Hogy benne van a buliban ő is, tehát akarja hinni, és nem akarja leleplezni, vagy mint a te gyereket szét akarja torolkodni az egész ünnepkört. Szerintem még akar benne hinni. És hagyjuk, hogy higgyen. Meg fenn is tartjuk ezeket az álmokat. Jó, azért zúradjuk. Bár ameddig anyagilag bírjuk. Igen, amíg a PS4 meg nem kapja, addig mindenki húzza valahogy. Boltokat kerülni kell ebbe az időszakba, mert ugye tele vannak roskadásig csoki mikulásokkal. Én azt találtam ki, mert óhatatlan, hogy elmész ugye különféle hát bevásárlásokra is vele van a gyerek. Ugye az a gyere, hogy majd diót csomagoltok ezüst papírba, meg sült almát kap, meg ilyeneket. Apja saját kezűleg csinál neki majd kis szánkót. Nem erre mondom, hanem hogy látja a boltba azt a rengeteg mindent, amit neki bele fog kerülni majd jó esetben ugye a csizmájába este. Én azt találtam ki rá, és ez is, mert hinni akar benne működik, hogy ezek ilyen Orán nagyobb lerakatok. A Mikulás bácsi a krampuszokkal lerakja különféle helyekre, mert sokkal egyszerűbb innen majd elvinni a jó gyerekeknek ezeket a dolgokat, mint, hát most gondolj bele, hogy ez egy mekkora nagy város, amiben élünk, és különféle lerakatok vannak. És úgy látom, hogy hisz is, mert nem is. Ebből a lerakatból semmit, mert éppen a VPO pill foglalta teljes raktárkészletet. Mondta, hogy és hogyha én ezt kérném, akkor ez, hát lehet, mondom, a Mikulás bácsi hallja, megírta, igen, hogy és akkor lehet, hogy pont ez a csokoládé fog hozzám kerülni. Ez, mondom, bizony lehet. Lejönnek ide a manókkal este, és ők itt redd. Hát mit mond? Mit mond az ember? Érted? Hát meglátja. És ez valóban így is van, kedves gyerekek, akik még itt vagytok velünk, ugye? Igen. És tegnap este a manók voltak, nem, évfordulónk volt a pár. Azért volt annyira kedves, mint ami előtte. Mit látsz? A Sebestyén család életéből egy apró mozzanat. Beni pont, Viki írja, hogy Beni pont tegnap kérdezett rá, hogy a Mikulás bácsi nyilván hol van megint az apja? A rokon, mert hogy nagyon hasonlított tavaly is az apjára. Jó, de nem igaz, nem, Beni, neked is saját Mikulásod van, mindenkinek. Jó, Mikulás téma befejezve, nem romboljuk tovább az álmokat, 7 óra lesz, 2 perc múlva jövünk a hírek után. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Jó reggelt mindenkinek, sziasztok, 7 óra 13 perc van, Anita János Ferenc, így a van. Balázs mai neve, vagy a Balázsék mai neve, de holnap már jön vissza. Holnap már lesz, igen, hát tudjuk nagyjából, hogy miért tartózkodott a külföldön, illetve miért nem volt péntek, illetve miért nincsen ma, majd holnap beszél ezekről, majd egészen pontosan. Addig is egy szolgálati közlemény egyik kedves hallgatónak üzeném, hogy jegyezze meg a mai napot mindenképpen, tehát azt mondja, hogy 2017-11-20-a, mert ez volt az utolsó nap, amikor SMS-t olvastunk be tőle, illetve olvashattunk tőle. 4.54 a számodnak a vége, és Ausztriából írtál. További szép napot! Na, újra gyarapodott a tiltó listánk. Sokan elkezdtétek írni ezt a Mikulás télapó sztorit, hogy én azzal kezdtem, konkrétan, hogy most olyanról beszélünk, amikor ha gyerek van, igen, akkor CD. Jó? Tehát is 7 után várunk vissza szeretettel mindenkit. Tehát, hogy ezt elmondtuk, nem nagyon értjük ilyenkor a fölháborodott SMS-eket. Tehát, hogy szóltunk, hogy mi a helyzet. 1, 2, egyházán szállingózik a hó. Köszönjük, Feri. Nem én voltam, de tényleg esküszöm, hogy nem én voltam. Mondtuk, Anita mondta, hogy lesz valószínűleg hószállingózás, sőt, lesznek olyan helyek, ahol ez meg is marad, de majd lesz plusz 15 fok is. Viszont, de nem ma. De nem a plusz 15 ma. Fok nem ma. Az nem ma. Jó. Van egy csomó közlekedési info, Haller utca közepén a 4-es koccanásos, nem, a 4-es, tehát 4-es koccanásos baleset, a villamosinakra terelik a forgalmat, csak óvatosan, kicsirigó, te jössz. Na, ja, csak annyit akartam mondani egyébként a hószállingozáshoz kapcsolatban, hogy a kékes tető be van havazva. Az egész? Aha, így van, itt vannak előttem megnyitva a webcamek, és hát gyönyörű. Nagyon szép. Nagyon szép. Nagyon szép. Sielni még valószínűleg nem lehet, tehát arra hát azért ne induljatok el. Azért még azért picit odébb van. Baleset a Róbert Károly körúton, a Váci útnál, a felüljáró alatt a jelzőlámpák sárgán villognak. Torlódás lesz, Haller utca, ezt mondtuk. Nagykanizsa és Letenyek között a 7-es főúton a 218-as kilométernél két autó ütközött frontálisan, csak irányunként váltakozva engedik a forgalmat. M5-ös Röszke felé az Újhartyáni csomópont után 46-os kilométer közelében egy cementszállító kamion borult fel, a rakomány szétszorodott, és csak a belső sávon lépésben halad a forgalom. Reméljük, hogy a sofőrnek nem lett baja. Egy biztos, hogy az eső meg a hideg miatt nagyon-nagyon csúszósak az utak, tehát tényleg ésszel, okosan, óvatosan vezessetek, legyetek kedvesek. Kriszt írja meg nekünk, ez egy nagyon friss, hogy az Árpád híd Pesti hídfőjénél sárgán villog a lámpa. Ja, köszönjük szépen ezt. Köszönjük szépen. Új sztár csemete született, képzeljétek el. Illetve nem tudom, hogy vele kapcsolatosan most hogy kell fogalmazni, de mindjárt megtudjuk majd a fiatal emberrel kapcsolatosan, mert én nagyon-nagyon szerettem, vagy szerettem a Subbase Master, de egy picit néhány éve eltűnt. Igen, igen, igen. Hát ez az eltűnés, ez egy olyan dolog, amikor arról beszélsz, hogy valaki eltűnik, aztán kiderül, hogy egyébként meg dübörög, csak nincsen benne mondjuk olyan értelemben a fősodorban, hogy nem hallod a rádióban a dalait, megszokhattuk már ezt is, ezért ez nem csak rá jellemző, hanem azért tudnénk még sorolni egy pár előadót, egy pár százat, akiknek nem szólnak a dalai a rádióban, és ennek ellenére egyébként meg orbaszájba haknizzák végig, keresztül kasul egész Magyarországot. Tehát, de vele ezt történt? Sejtésünk szerint igen, de igen, nem tudjuk biztosan. Igen. Ja, hát ugye voltak a klasszikus, a nagy négy ütem, meg igen, ezek a dalok, a Anyám ne sír, meg egy csomót tudsz sorolni, de ezek évekkel ezelőtti nóták, és akkor így egy picit mondjuk, én se keresek rá minden nap, hogy jelente meg új lemezet, tehát hogy a picit itt én is, akkor azt mondom, hogy hibás vagyok a dologban, de azt tudom, hogy azért fellépésekre ő járt. Hát, hogyha nem nézzük az underground rappet, akkor szerintem ő a legtehetségesebb. A legtehetségesebb rapper az országban. Így van. Zenében is olyan jókat hozott be, szövegek is mindig ugye a rapnek mondjuk nyilván ez a fősodra, hogy beszélnek benne, de tényleg nagyon-nagyon jó volt, meg most is jó, és valószínűleg most is jár még fellépni, de így új szereplőt találta meg a fiatal embert, ami Szabinkat, mert apuka lett, a gyerek 53 centivel és 3200 grammal született, ezt már tudjuk róla. Méret. Egy abszolút Belián nevet kapta. Belián. Az mit jelent, hogy Belián? Nem tudjuk, de szereti a Mennyei Királyság című filmet, egészen biztosan. Abban van ilyen, a Belián. Úgyhogy itt is van velünk Subbase Master. Jó reggelt, hello Szabi, várjál, egy nagy tapsot nyomok neked. Jó reggelt! Igen, most jó reggelt! Várjál, most már csak gyerek dalok vannak, nincs csúnya beszéd, meg ilyenek? Kivetted a repertoárból? Hát nagyon durva, hogy megpörgettem a Salász Juditnak a jogdíj számláját a YouTube-on, minden. Na, mióta vagy ébren? Te nagyon kedves volt, beállítottuk Beliánt az adásra, úgyhogy most keltett minket, egy 20 percre vagyunk. Na, én itt azt olvasom, hogy szörnyű sorsod van, mióta a gyerek megszületett, már nyilván ezt így csúnya mondani, de azért mindannyian túlestünk már ezen a dolgon, amikor egy gyerek megszületik, sír, ri, hazaviszed, éhes, nem tudod mi a baja, tisztába kell tenni, és hát ez a szülő számára is egy elég embert próbáló feladat. Te hogy állsz vele? Hát figyelj, rádióban azt mondom, hogy ez nem igaz, nagyon aranyos a kisgyerek, csak alszik, nem is, fényel, de amúgy nem, nagyon rendes. De most csak valójában mi halljuk, úgyhogy lehet őszinte. Valójában úgy néz ki, hogy 4 óránként, ugye 4 órás etapok vannak, eszik, picit játszunk vele, ami ilyen alvásnak szimulál, akkor azt hiszik, hogy elalszik, fel kell, mit tudom, ez a szokásos szivatás, és akkor alszik egy picit, de nagyon jó fej velünk, néha marad ki kis malvás, úgyhogy élvezzük egész éjszakára. Milyen, mennyi idős most a gyerek? Hát, nagyon repül az idő, most már 3 hetes lesz. Ja, hát akkor ez tök normális, ez a 4 órás kellés. Pláne úgy, hogy, 4 óránként ébredt fel a gyerek, az én gyerekem 2 óránként kelt fel éjszaka. Úgyhogy szerintem ti el vagytok kényeztetve. Nem, persze, hát a többi gyakorló, ismerős körbe gyakorló apuka, anyuka mondja, hogy, ez tök jó, mert hogy ők aha. nem nagyon alszanak. Jó, de azt nem... Hozzáteszem, ha véletlenül belehorkanok most az adásba, akkor átszáporok. Akkor te volt az ügyeletes éjszaka. Mivel ez még nem olyan, hogy olyan régen gyakorló apuka, azt majd meg fogod szokni, meg rá fogsz élni, mit tudom én, 1-2 hónap múlva, hogy bármikor, bármilyen rém történetet hoztasz meg más szülőkkel, akkor biztos, hogy ők rádobnak egy lapot. Tehát, hogyha te gyereked 2 órán ként kell fel, akkor az semmi, az ennyi meg 1 órákért, az ennyi lesz a fekszik. Imádják így elborzasztani a másikat, és minél nagyobb drámákat előtárni, hogy véletlenül se azt gondolt, hogy neked a legrosszabb a világ, nem, nekik a legrosszabb. Nem, a másik véglet meg a bezzeg, hogy hát az én gyerekem átalussza az éjszakát, az én gyerekem mindent megeszik, az én gyerekem már Dostojevszkit olvast 5 évesen. Jó tanácsokat kaptál? Igen, de úgy ezt akartam mondani, hogy ami még nagyon jó, amikor így találkozol valakivel, és akkor azt mondja, hogy ez semmi, tudod, hogy most 2 hetes, semmi, majd ha 1 hónapot. Elérsz az 1 hónapot, az semmi, majd hogyha jössz. Igen, mert őszeg így, hogy mindig előrébb lesz 1 hónappal, vagy 2-vel nálatok, és akkor mindig jönnek a jó sztori. De a rokonok, majd barátok, na ez az, figyelj, már most igen. mondom, hogy vegyetek. Kezdődik. Ugye nyakláncot kell rakni a fogzás ellen, azt tudjuk, hogy borostyán nyaklánc. A gyerek nem fog sírni. Ezzel egy bajod van, hogy sose fogod megtudni, hogy milyen borostyán nyaklánc nélkül, érted? Mert ha már rátetted, akkor nyilván rajta tartod a dolgot, úgyhogy ez sose fog kiderülni, ez a történet. Na, beszélgessünk arról egy kicsit így a gyerek mellett, hogy akkor most mennyiben változott meg az élet, mert mi elkezdtük fölfejteni a régi szép szabbészes időszakokat, ugye felsoroltuk, és aztán azt mondtuk, hogy ez a mi hibánk is, hogy nagyon nem kapargattuk a te előéletedet ebben, hogy azért te jelen vagy most a hazai repzenében? Tehát van fellépés, csinálod, nyomod, vagy azt mondod, hogy gyerekek, elég a jogdíj, ülök szépen otthon. Majd megfogadtad végre a családnak a jó tanácsot, hogy keres végre magadnak valami normális munkát. Nem kerestem normális munkát. Figyelj, nagyon szerencsés vagyok. Igen, 2013 végén jött ki egy albumom, azóta csak egy-egy dal, milyen YouTube-on megjelent, meg közreműködések, de a tavalyi nyár nagyon erős volt, vagy akarom mondani, hogy az idei nyár, hogy meglepően. Hát jó, nekem abban is, de hogy nagyon jól jött az a rengeteg fellépés, tudod, így tök jól lefárasztott, és általában úgy szokott lenni, hogy erre az év végére egy picit úgy megül, és pont mire Belián jött, most nincsen óriási dömping, persze van még ilyenkor is fellépés, csak amikor az ember azt az első 2 hetet próbálja azért úgy együtt tölteni, azért az nagyon jól sikerült. És miért Belián? Azt elfelejtettük megkérdezni. Most így most próbáltunk meg valamiféle kapcsolódási pontot keresni, így a... De nekem a mennyi királyságon kívül nem nagyon jutott más semmi az eszembe. Én a mennyi királyság is jutottam, nem tudtam, hogy abban van. Egyszerűen néztük, hogy van 1500 név, és akkor egyik se tetszik senkinek. Én persze a tipikus hülye, hogy akármilyen ötletet mondott ági, én mindegyikre mondtam valamilyen csúfolódást, és akkor az már nem lehetett. Ez nálunk is így volt. Hogyan trollkodja meg a névválasztát? Óriási. De szerintem ez minden apuka megcsinálja. Igen, nem lehetett, ja. Hogy fogjuk úgy nevezni, hogy érted. Szerinted a mi gyerekünk, ha a lány lett volna, miért nem lehetett volna Léna? Nyilván apu miatt. Figyelj csak, Szabi, és a Beliára nem jutott eszedbe egyetlen egy rím se, vagy mi volt? Ezt nem hiszem el. De csak ugye a Belián nevet én választottam azokat. Ja. Igen. Te fáradtál el leghamarabb a Ladóféle utónévkönyvtár vagy a könyvben, tudod, elkezdted A, B, jó, Belián, meg és így lett végül Mártin Belián Eminem. Ja, igen. Hát az Eminemet nem mertem bevállalni. Lehet, hogy engedélyezték volna, nem lehet tudni. És a sok fellépés... Ha lány lett volna, akkor Emi lett volna, de ugye Emi nem lett, úgyhogy... Fú, igen. Jó. Ebből azért ne írjál. Jó, ez erős, de ne vagy. A nagy átlagod azért még így is ütötted. A párodról lehet valamit tudni, vagy teljes titoktartás övezi? Azt mondod, hogy elég, ha te szerepelsz, ő neki nem kell. Nem, nem, nincs semmilyen anya, hogy egy ilyen elzárt kastélyba tartom, de semmi. Nem mehetek vásárolni. Amúgy szegény most tényleg úgy van, tudod, hogy ilyenkor babához kötve, és hogyha néha vigyázok a gyerkőcre, és akkor egy pillanatra egy kis séta, vagy egy vásárlás neki, akkor öröm, hogy, hogy kicsit kiszellőzik a gondolatait. És ez így is marad még vagy 15-16 évig, hogy anya ennek örülni fog, de nagyon. Néha egyébként, de akkor nézd, hogy milyen remek apuka a Szabi, látod, bevállalja, hogy egyedül otthon marad. A legtöbb apuka ilyen. Most szerintem még. A legtöbb apuka ilyen. Akarom hát, hinni, hogy ilyen. Remélem én is. Hát én nem, a baráti körömben azért mindenki igyekszik valamelyest kivenni a részét. Most nem mondom azt, hogy minden a legdurvább pelenkázásokat én hajtom végre, mert azt néha átpasszolom, amikor óriási bomba robban. A férfiban van egy kaki elutasítás az elején. Ez így igaz? Van egy ilyen, majd aztán megszokod, és a másodiknál meg már örömmel csinálod a dolgot. Komolyan. Amilyen szörnyű kis dolog van, akkor azokat én bevállalom, tudod, de az ilyen egyszerű nagy nagy bombákat nem. Gyávák vagytok. Jó van, visszaengedünk akkor aludni, vagy pihenni egy kicsit, ha lehet még, ha a gyerek is alszik, és nagyon örülünk, hogy hallottunk. Gratulálunk, tényleg az van, amit Anita mondott, figyelj, csak rosszabb lesz. Jó? Jó, csak, igen, csak rosszabb lesz. Biztatásképpen csak ennél is rosszabb, és túl. Jó, és jó egészséget mindenkinek a családban. Szevasszabb. Szia. Szia. Szia. Ő mindig olyan kis visszafogott. Igen. Ilyenkor, igen. Mikor nyilatkozni kell, mondjuk most megértem, tényleg nem aludt semmit egész éjszaka, ott van a gyerek, csendesen beszélsz, nehogy fölébredjen, de színpadon meg robban a csávó, tehát hogy az meg nagyon jó. Hát de ott az a dolga. Egyébként otthon így. Otthon meg egy kedves, rendes apuka. No, kérem szépen, hát ma reggel ilyen telefonos reggelünk lesz majd, mert 7:30 után fogjuk hívni Mihelis Norbit, aki hát újabb sporttörténeti tettet hajtott végre, és hát egyre közelebb van a nagy álom. Hát egészen konkrétan most. Így van, így van. Na. Mi van, készülték is? Nem hallgatod a híreket? Igen, ragd már be a hírekbe, és akkor fogd vissza magad? Oké, tehát most ugye... 6,5 pont. A VTCC-ben ugye most olyan második helyen áll, 6,5 ponttal van lemaradva az éllovas mögött, már csak egy futam van hátra, tehát ennél karnyújtásnyibra... Jó, az elfogadjuk. Igen, nem került még soha a világbajnoki címhez, és nagyon-nagyon szurkolunk neki. Hát kíváncsiak vagyunk, hogy az egy-két hét, amíg hátra van az utolsó futam, még mire lesz elég neki, mert ezt is megkérdezzük tőle. 3 perc múlva 7:30 a hírek után jövünk vele. Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió Egyen. 3:48 lesz, 5 perc múlva jó reggelt mindenkinek. Sziasztok, Jani még a kávéját csinálja, Anita a hírek után már itt van, Balázs még külföldön. Teniszmeccsen, ezt elárulhatjuk, ugye ezt mondtuk is, és aztán holnap meg már visszatér hozzánk. Így van. Na, egy csomó mondod. Közlekedési információ van. Megőrült az ország, nem tudom, hogy ez a hétfő reggelnek köszönhető, az esőnek, csúszik az út. Nagyon vigyázom mindenki. M3-ason a 42-es kilométernél Pest felé baleset, körülbelül 2 kilométer a torlódás. A reptéri gyorsforgalmi már áll egy busz, és akadályozza a forgalmat. Baleset az Erzsébet hídon a Pest felé vezető oldalon. Torlódásra kell számítani a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon. Így állunk körülbelül. Köszönjük szépen, jöhet az ország minden tájáról információ. Így van. Sokszor szoktuk mondani, és így is gondoljuk, nem budapesti rádió vagyunk, hanem országos, úgyhogy mindenhonnan várjuk az információkat, mi mindenre kíváncsiak vagyunk, ami az országban történik. Úgyhogy nyugodtan adjátok át ezeket, meg egyáltalán, hogy hogyan indul a reggel, mi a helyzet, gyerek sírt, nem aludt, utál iskolába menni, bármi jöhet. Azt nem mondom, hogy mindent megoldunk, de beszélni tudunk róla, legalábbis. Az én problémámat már megoldottátok már egyébként, mert most már gyakorlatilag mennyi? Egy olyan 2 tucatnyi villanyszerű telefonszámom meg nevem most már van, tehát meg fogjuk tudni oldani ezeket a problémákat otthon. A sistergő, szikrázó foglalatról beszélek, meg a villogó, pislákoló lámpákról, meg az időnként indokolatlanul megszólaló riasztóról, meg a rezsót is. Kicsit olyan Stranger Things, nem? Nem? Az, nem láttátok azt a sorozatot? Abban voltak ilyen villogó, vagy égő karácsonyi izzók és társai, aztán kijött a falból valami. Csak mondom. Tendereztesd meg őket. Most néztem meg egyébként, pont a hétvégén tudtam le a második évadot, és tök jó volt egyébként. De kíváncsi vagyok, hogy mit fognak kitalálni majd a harmadikra. Na, ott visszafordítják mert a szobákat. Aha. és nem lesz probléma. De jó volt egyébként. De azt is jelezték nekem, hogy a riasztó az egy teljesen más történet lehet. Tehát ott lehet, hogy valami lemerülő aksi van, úgyhogy hogy külön kell hívnom egy riasztóst is. Meg ez egy az a tipikus eset, amikor elkezd dőlni valami, és tudod, ez is rossz, kiderül, nem, akkor kibontják. Ferenc, ez nem ilyen lesz. De olyan szokott lenni. Nem ilyen lesz. Most az áram, újra kell kábelezned az egész. Már nem is bánom, hogy mész át. Az egész házat, új biztosítékon. Nem. De, nem. Majd egy nyomorult izzócsere lesz, aha, meg hogy rosszul van bekötve, nem, két meglátod kábel, ennyi lesz, csak emlékszel, nem lesz amikor, semmiféle bontás. Amikor meséltem arról, hogy nálunk beázás volt, és itt feltörték, ott feltörték, újra festették, majd kiderült, hogy csöpögött egy csap. És újra bontani, csapot cserélni, újra festeni, ez lesz. Hónapokig ez függ. És csak annyi kellett volna egyébként, igen. Belelökni ebbe a sztoriba, de majd meglásd. Sőt, mondhatnám azt is csórikám. Ez külön szereti, ha simogatja. Ugye, sejtem. El vagyok egyébként kényeztetve ilyen szempontból is otthon, de nyugodtan megkaphatjátok is. Feri, te jössz. Közel került a magyar autósport eddigi legnagyobb sikeréhez, Mihelis Norbert, írják a lapok, ugye a hétvégi makaui futamon, hát az első nem túl jól sikerült futam után, a másodikban oda csördítette a Norbi, és 6,5 pontra közelítette meg az összetettben Ted Björköt, a svéd Volvos Ted Björköt, úgyhogy még ő van az élen, és hát megyünk tovább, mert ugye azt hiszem katari futam jön 2 hét múlva, és az meg legendásan jól megy Norbinak, de mindjárt megkérdezzük tőle. Mihelis Norbert, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia, jó reggelt! Na, Szábész után még egy olyan ember, aki belül robbant pesgőt, ahogy Balázs szokta mondani, de hát nagyon indokolt, hogy hívtunk Norbi, mert hát egy fantasztikus sikernek a kapujában állsz, 6,5 pont most jelenleg a hátrány. Aztán mondjuk a végén tök mindegy, hogy fél pont vagy 30 pont a hátrány, hogyha nem leszel világbajnok. Már de miért ne lenne? Már pedig igen, hogyha a kolléganő megengedni, hogy befejezem a mondatot, de természetesen hiszünk abban, és nagyon-nagyon szurkolunk, hogy végre összejön ez a dolog, mert ezért csináltad eddig. Így van. Hát nem lesz könnyű, az biztos, mert annak a jelen, hogy csak 6,5 pont a hátrány. Azért, hogyha végignézek az elmúlt néhány verseny hétvégén, minden egyes pont különbségért, hát szinte vért kellett izzadni, de hát összességében azért én magabiztosnak, meg erősnek érzem magam. Látva a formánkat az elmúlt néhány versenyen, meg főleg a tavalyi évekből ugye a katari versenyben, én azért biztos vagyok abban, hogy önerőből ezt meg tudjuk csinálni, de azért az is látszik, hogy amikor hátrányban van az ember, akkor egy pici szerencsére is szüksége lesz. Remélem, hogy a szerencsét most mellé vár. Meg hát kezdjük úgy, hogy a technikai sport, ahol a technikai nagyon komoly súly van. Tehát, hogy fog teljesíteni majd a technika, meg hogy te mit tudsz csinálni. Mielőtt előre nézni. Hát és nincsen már mögötted az a fajta technikai játék, ami korábban ugye az Engő tímnél meg volt, egészen konkrétan az Olinak az erővágójára gondolok, amivel alábújt a konkurencia utolja alá is. Így van, és hát éden megvárjuk meg tudod csinálni. És Makó előtt mindig elintézteleket, hogy jó helyen vége. De akkor mi az a szerencse? Tehát, hogy a szerencsében bizony, hogy valaki kiesik előled? És akkor így kerülhetsz előrébb? Vagy hogy érted, hogy szerencsém is múlik? Nem feltétlenül. Most is ugye a legutóbbi hétvégén Makóban is látszott, hogy az ember kerülhet nagyon sokszor olyan helyzetbe, amikor rajta kívülálló okok miatt mondjuk egy versenyző, főleg a rajt utáni szituációk ilyenek, mondjuk elnéz valamit, neki megy az autónak, kiesek a versenyből, pontokat veszitek. Ilyenfajta helyzetekre gondolok, és akkor, hogyha pontosabban akarok fogalmazni, akkor inkább azt mondom, hogy inkább kerüljön a bal szerencse. Tehát nem is feltétlenül a szerencsére van szükség, hanem arra, hogy ne történjen semmi olyan, ami az irányításomon kívül esik, mert az, hát igen, az tragikus lenne. Ez most szombaton, most ez történt? Ugye az első futamodnál ott volt egy ilyen falnak menés. Nem, hát azt én néztem be, sajnos. Ugye az volt a szituáció. Azt hittem távolabb van. Azt hittem elférek. Azt hittem nem fal. De egyébként szerencsém volt, mert ez is a makói pályának a jellegzetessége, hogy vannak olyan szűk szakaszok a pályán, ahol tényleg csak egy autó fér el. És én mondta, hogy ilyen szűk szakaszon néztem be a távolságot a szalagkorláthoz, és nagyon picit hozzáértem, eltörött a kormány összekötőm, és egyenesen belecsúsztam a gumifalba, és teljesen elálltam azokat a többiek előtt, aminek a következménye az lett, hogy piros zászlóval megszakították a versenyt, és nem is indozották újra. Tehát gyakorlatilag számomra büntetés nélkül Tehát ugye ez a hiba, vagy következmények nélkül maradt ez a hiba. Ugyanúgy ötödik helyen értem célba, hogy ötödik helyen értékeltek, ugyanúgy, mintha mondjuk leintették volna a versenyt. Tehát ez sajnos egy olyan hiba volt, amit biztos, hogy nem engedhetek meg magamnak még egyszer Katarban, mert szerintem elhasználtam itt ezt a szerencse kreditet, ami megvolt még az utolsó két versenyre. Azt lehet ugye tudni az előéletedből, hogy mondjuk a Hungaroring mellett természetesen Makó azért neked nagyon fekszik. Katar az mennyire? Szeretem azt a pályát is. Az egy épített versenypálya, nagyon sok a kifutási lehetőség. Jellegében teljesen más, mint mondjuk a makói, vagy bármilyen más utcai pálya. Az elmúlt évben viszonylag jók voltunk. Az időmérőn a legjobb ötben voltam. Idén nagyon sok olyan fejlesztés van az autónkon, ami szerintem pont arra a pályára lesz majd ideális. A nagy kérdés az, hogy a büntetősúlyok hogy alakulnak. Ugye nem biztos, hogy a kedves hallgatók tudják, hogy a mi bajnokságunkban azért nem annyira előnyös gyors köridőket teljesíteni egy adott versenyhétvégén, mert ennek a következménye az, hogy a soron következő versenyre nagyon telepakolják az autót súllyal, és pont ezért volt nehéz például a makai második futam, mert onnantól kezdve, hogy eldöntöttem, hogy nem támadom tovább Rob Halfot, és ugye megelégszem a második helyen, mert túl kockázatos lett volna egy előzés. Nagyon nehéz volt úgy belőni a köridőket, hogy ne legyek túl gyors, és ne kapjon ugye plusz súlyt az autóm az utolsó verseny hétvégére. Nekünk nem mond nagyon... Feri egyébként éveken keresztül küzdött itt a büntetősúlyokkal. A plusz súlyokkal egész másképp mentem én is réged. Jó, és akkor most már tudod, hogy mennyi plusz súlyt fogsz kapni? Ilyenkor ezt már lehet tudni? Hát a mi kalkulációink szerint ugyanolyan nehéz lesz a Honda és a Volvo. Tehát mind a két márka a maximális 80 kilós büntetősúlyjal fog versenyezni, úgyhogy megérte azért egy kicsit taktikázni az utolsó versenyen. Egyébként ezekről a súlyokról csak annyit, hogy pont most hoztak le egy olyan hírt, hogy Rosberg annak köszönhette a VB címét annak idején, hogy abba hagyta a kerékpározást. Igen, mert nem tudott ugye diétával lefogyni, viszont nagyon sokat kerékpározott, és azt mondta, hogy akkor inkább befejezi a kerékpározást, és izomból fog veszíteni. És aztán le is adott így egy-két kilót, és így sikerült nyerni, igen, mert ugye ennyit számít. Mert alapvetően ugyanaz a filozófia automotorsról, hogy minél könnyebb az autó, annál gyorsabb a köridő. És ugye Rosberg esetében is azt hiszem, hogy egy vagy másfél kilogramról beszélünk, és ő pont azt hozta föl példaként, hogy ez az egy másfél kilogram segítette Suzukában hozzá a pole pozícióhoz, mert talán csak ilyen 3-400 másodperc döntött akkor időmérőn közte és Hamilton között, és ő úgy érzi, hogy ez a lélektani plusz segítette hozzá a világbajnoki címhez, na most ez nálunk ugyanígy van, tehát mondjuk plusz 10-20 kiló egy adott versenyhétvégén, ez jelentheti azt, hogy 3-4 másodperccel lassabb az autó, és jelentheti azt is, hogy épp nem tudok mondjuk első helyért küzdeni időmérőn, hanem csak 5.-6. helyért, mert annyira szorosan vezet. Neked mikor indul a vízhajtózás? Már elindult. Már elindult, most két hétig tartani fog. Ugye 60 pontot lehet szerezni, tehát azért abba mondanánk mi így kívülállók, hogy az a 6,5 pont abban simán benne van, hogy ezt meg lehet szerezni. Azért nagyon jó 6,5, bocsánat, hogy megszakítanak, mert az első és a második hely között 7 pont a különbség. Tehát adott esetben ez a 6,5 pont nagyon szerencsés is lehet, mert tegyük föl, hogy mondjuk a második verseny előtt is 6,5 pont a különbség, én megnyerem a futamot Björk második helyen végez, akkor pont fél ponttal leszek előtte a végén, úgyhogy én azért örülök ennek nagyon, mert úgy érzem, hogy tényleg a sorsom a saját kezemben van, és ez a legfontosabb, és ez volt a célom a szezon elején, hogy Katar előtt olyan helyzetben legyek, hogy erőből meg tudjam csinálni. Na hát ebből már ugye az is kiderül, hogy a szezon vége felé járunk, ha valakinek ez nem esett volna le. Björknek most... például még egy új albumra is futottam mostanában. És milyen szépen énekel rajta. Túra autó világ bajnoki aspiránsként már most jönnek a megkeresések, vagy teletetted most már a voksodat ugye a csapat mellett, és azt mondod, hogy nem is nagyon akarok én sehova máshova nézni. Tehát most más a piaci értéked? Nem mondanám. Én szándékosan ezeket a dolgokat egy kicsit most háttérbe szorítottam. Nehezen indult a szezon, mert volt a versenycsapat, megszületett a kislányom, itt volt a fontos szezon a VTCC-ben, és én úgy éreztem, hogy egy kicsit úgy szép forgácsolom magam, és változtattam a hozzáállásomon nyár óta, és ez nagyon kifizetődőnek tűnik, úgyhogy voltak megkeresések, természetesen azért én is nézem a jövő évi lehetőségeket, de most jelenleg olyan helyzetben vagyok, hogy van esély világbajnoknak lenni évvégén, és a legfontosabb az az, hogy az idei lehetőségeimből kihozzam a legtöbbet. Úgyhogy ezek a lehetőségek szerintem most még várhatnak egy kicsit. Nem feltétlenül szeretném a figyelmemet megint több irányba megosztani, mert tényleg az a legfontosabb, hogy a szezonzáró hétfője a legjobban sikerüljön. Mert hogyha az jó sikerül, akkor az embernek úgyis sok lehetősége van. Jövő évben, ha meg nem, akkor nem ezen az egy hónapon, vagy 5-6 heten fog múlni, hogy mondjuk jövőre milyen lehetőségeim lesznek. Meg hát úgyis dúskálni fogsz egyébként a lehetőségekbe, hogyha megnyered a világbajnokságot, nyilván hívnak majd a VIP konyha főnökbe, vagy az APRA magyarba, illetve kapsz egy nagyon jó ajánlatot, hogy kiajtható poszterre esél a Playgirl magazinba. Félmeztelenül. Igen, ugyanakkor meg nyilván az is benned van, gondolom én, hogy a Hondával jutottál el idáig, ugye? Gyári csapatnak, akkor onnan meg hova ugrál hirtelen az ember, hogy akkor most fejedbe száll a dicsőség, hát mégiscsak velük csináltad meg a dolgot, de erről majd ráérünk 2 hét múlva beszélni, amikor majd megint hívunk. Reményeink szerint a jó hírrel, ez a lényeg ebben a dologban. Említetted a lánygyermeket, hogy ugye megszületett, ez mennyire borítja meg egy olyan embernek az életét, aki hát az év felét nem tartózkodja itthon. Viszed ilyenkor a családot? Nem tudom sajnos. A feleségem Johanna, ő elkísért engem a hungaroringi verseny hétvégére, de nekünk is túlságosan új még a pici érkezése, és nekem is, hogyha nagyon őszinte vagyok, akkor kicsi nehézség az, hogy ilyen keresztül tudok itthon lenni, vagy otthon lenni, mert én is azért nem olyan édesapa szeretnék lenni, aki havonta mondjuk 1-2 hetet van otthon, hanem szeretném az összes lépést végig átélni, amikor ugye elkezd mászni a pici, amikor átfordul, amikor megkóstolja a különböző ízeket, mert ugye Johannától sok videót kapok, de mégse hát ugyanaz telefonon érni ezeket a pillanatokat, mint otthon lenni. Úgyhogy én azért is várom Katart, mert egy kicsi, szerintem szuszanyásnyi időm lesz utána, és tényleg én azon leszek, hogy azokat a dolgokat, amit évközben egy kicsit elmulasztottam, azt lehetőleg decemberben meg januárban pótoljam, és újból olyan részese legyek az otthoni életnek, ami aztán feltölt energiával a következő szerepben. Hát ez fontos. Mi mondjuk a másik dologért imádkoztunk annak idején, hogy egy kicsit már csak videóüzenetben tudjuk, hogy milyen a gyerek, ugye? Mert hogy mi bele otthon voltunk, az néha sok tud lenni, de abszolút értelek, hogy azért nem akarod, hogy elmenjen az életednek ez a fontos szakasza. Így van, én is, amikor otthon vagyok, akkor kiveszem a részem a réjeli kerésből, a pelenkázásból. Igen, úgyhogy én élvezem minden egyes pillanatát az apaságnak. Norbi, köszönjük szépen. 2 hét múlva szerintem beszéljünk hétfőn. Jó, ha bármi is történik, reméljük, hogy egy nagyon-nagyon jó hírrel, bár én azt gondolom, hogy még egy második hely se rossz, sőt, kifejezetten jó, de... Nem jó, első. Jó, nem akartam elkiabálni a dolgot, tehát mint első helyezett, úgyhogy 2 hét múlva majd hívunk. Jó, és gratulálunk mi is, ahogy a hallgatóink is egyiket nagyon sokan írják, hogy a csapatbajnoki címhez, illetve az egyéni ezüsthöz is nagyon-nagyon nagy szeretettel gratulálunk, ugye, amit a másik. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm a lehetőséget is. Mi köszönjük. Itt a hallgató, jó hallani Norbi hangján azt a szűnni nem akaró izgatottságot, pulzusszáma az egekben. És tényleg, de hát versenyen kell izgatottnak lenni. Köszönjük, vigyázz magadra hazafelé, és akkor 2 hét múlva beszélünk. Szia. Hello. Szédületes a csávó. Én már nagyon sokat beszélgettem vele különböző rendezvényeken, és mindig ilyen, és azon gondolkodom, hogy amikor viszont beül az autóba, akkor nyilván normálisan emelkedik a pulzus. Tehát akkor van ott, ahol egy átlag. Akkor lesz mérhető. Igen, akkor lesz mérhető, és akkor viszont ott normális jó döntéseket tud hozni. És sosem érkes? Biztos, hogy kiabál, de velünk még nem, hála Istennek. Egyszer széttépett azon egy papi zsebkendőt. 4 perc múlva lesz 8 óra, a hírek után jövünk vissza Jakubcsek Gabival, akinek ugye új könyve jelent meg, az És te hogy vagy című, úgyhogy... Így van, próbálj meg tartani a lépést, Balázsa. Várjál csak azt, hogy 1 könyv, 2 könyv, igen, aha. Aztán a fogyásban nem tudjuk, de majd Gabit megkérdezzük, ezzel jövünk vissza. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 4 perc múlva lesz 4:49. Jó reggelt mindenkinek. Baleset az M5-ösön Kecskemét felé Újhartyánál. Arra szól a sor. Nagyon sok közlekedési infónk volt már a mai reggelen. Reptéri gyorsforgalmin áll egy busz. M3-as 42-es kilométernél Pest felé szintén baleset. 2 kilométeres a torlódás. Köszönjük az infókat és várjuk őket továbbra is. A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. Annyira szerettem az elmúlt pillanatokat, amelyek történtek bent a stúdióban, mert megérkezett vendégünk, kint már beszélgettünk egy picit, bejött a stúdióba, és hát... éve, majd mindjárt elmondott te, hogy hány éve is nem láttál rádió stúdiót így egészen közelről, de rácsodálkozott a mi kis keverőpultunkra, ami hát ugye nem egy hagyományos potenciométerekkel ellátott ilyen csavargathatós pult, hanem egy televízió képernyője, egy monitor van. Előttem bejött a Jakubcsek Gabi, és azt mondta, hogy ezt már, hogy de most jaj, ott, de mit, hogy mit csinálsz? Jó reggel! Jó reggel! Én oda vagyok ugye? Ezért. Szóval egyrésztről látod, mindenféle kütyű van rajtam állandóan. Tehát én nagyon szeretem ezeket a dolgokat. 24 órás LKG. Igen, tulajdonképpen szívhangot mérek. És ráadásul, hogy valami ennyire szép szerkezet legyen. De ezt csak hát a karácsony közösségenyet vagy. Csillog, villog, csekkel, színes. Jaj, de jó. Nincs vendég, kicseréljük egy régi oroszra. Én itt simogatnám ezt egész azt nap. Azt nem lehet, hát mert gyönyörű. Akkor viszont elállítasz. Jaj, mindent. Nagyon szép szerkezetek. Mi ez a kütyű mánia? Tényleg látom. Okos óra. Jaj, én nagyon szeretem. Okos gyűrű, okos nem tudom. Figyelj, minden, ami megoldja az életet, az jöhet. De ez megoldja? Hát nem megoldja, de olyan, mintha minden pillanatban rajta tartanám az ütőerén, a világ na ütőerén. Na de ki is használod őket, vagy csak bedőlsz ezeknek a reklámoknak? Nem, én ezt használom. Én mindjárt azt fogja mondani, hogy állj fel és járj. Igen, miért szeretette azt, hogy egy gép mondja meg neked, hogy éld az életedet, vagy egy ilyen okos szerkezet? Ja, nem, én ennek úgy ellent mondok, mint a húzalt. Várja, most például a fiam már is üzem most Rómából. Tehát, hogy azért beszélgetek veletek, és akkor látom, hogy ő most mit csinál Rómában. Lehet, ezt látnád a telefonodon is. Persze, de ahhoz az kint van, kettő van a táskámban ott kint. Egyébként, Gabi, már téli időszámítás van, csak mondom, mert látom, hogy ha még nem annyira okos. A gyerek Rómában van? De... az egyik, igen. Foci meccsen van, persze. Mind a kettő foci meccsen van, csak az egyik valami Schalke meccsen van, a másik meg valami Róma meccsen van. Ja, de szurkolóként. Szurkolóként, ne szurkolóként. Azt mondom, lemaradtuk, hogy a Schalke. Az egyikük a Rómában játszik, másik meg a Schalkeban. De jó sikerült. És egész hétvégén jönnek az SMS-ek, hármas kör SMS-be, hogy hány szurkoló van, ilyen videó, olyan isteni. Minden tudok a fociról. Neked nagyon anyaként nagyon szét kell tudni választani. Magad ugye van két nagyfiad, meg felnőttek ők két, már, hát, igen. Ők már ugye elrepültek, azért néha anyához hazatérünk legalább. Nem hiszem el, hogy ez vár ránk, érted, hogy fölnevelsz egy gyereket, szereted, tudást adsz neki, a már lehetőségeihez képest megpróbálod, és az jut belőle 30 évesen, hogy hazajön, és kinyitja a hűtőt, hogy anya, mi van igen. Enni. Ez így van. Tényleg, ezt kapjuk. De te is ezt csinálod. Én is ezt csinálom, nyilvánvaló. Igen, csak felék nem a tök főzeléket szeretik a legjobb. Hanem szel valami sonkát, vagy akármit. Hogy tényleg ez van, hogy egy életet érted, odaadsz, és utána ez a hála érte. De nem kell hála. Nem kell hála. Szerintem van egy pont, ahonnan örülsz, hogy elmegy. Ezt most mondjuk ki. De tényleg örülsz, mert felszabadul az életed egy része. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy rám telefonálnak este, vagy amikor mi van este. Mondom, ne haragudjatok, nekem programom van. Semmi. Nem főzök. Mennyire törökhöz, valami tényes fiam. Ne, úgyhogy reggelire álltam rá. Most reggeli van, ja, közös reggeli van. Figyelj, reggel 8-kor. Szóval, onnan indultam el, hogy nagyon különböző anyának kell lenni, már két felnőtt fiú van, persze. Meg ugye egy 9 kicsi, éves. 9, pont annyi, mint a tiéd. Na, szóval, hogy egy 9 éves kislány, a tök más van. Persze, ez haligali. Ez az utolsó kis. Egyrészt egy lány az egy ajánlat. Az nem lány. Aha. Az egy diadal. Szerinted? Nem az. Azért, mert nincs előtte két fiam. Igen, majd ha 15 lesz. Más a tini lány, meg más a tini az srác. Az igaz. Jó, az más. A tini sráccal éjjel kell toppon lenni, mert akkor menni kell utána portyázni, hogy merre jár, és kimenteni, ha baj van. Ugye? De te mész például a lányod után? Hát még nem jár el a nem nálad a lekoptat. Lekoptat? Persze, hogy ciki vagyok neki. Őrzővédőszolgálat nem vagy még? Hát még nem. Na jó, hát addig más kaliber egyébként, ő véd engem. Ne molesztáljanak. Igen. Na, született egy könyv, az a cím, hogy És te hogy vagy? Nyilván nagyon erős riporteri kérdés lenne, hogy megkérdezzük, hogy És te hogy vagy. De hogy azért vettem el ezt a, azért vettem elő ezt például a gyerekes kérdést, mert én elolvastam a hétvégén a könyvet, és akkor mindenféle olyan téma van, ami szerintem tényleg nyomora ma az embereknek, hogy nem tudsz mit kezdeni azzal, hogy anya leszel, vagy apa. Nem tudsz mit kezdeni azzal, hogy a munkahelyeden nem tudsz megfelelni, vagy meg tudsz felelni. Nem tudsz mit kezdeni a párkapcsolatoddal, és én kicsit azt váltam, most Szidás következik, hogy ezt elolvasom, és a Jakubcsek nekem megmondja. Tudod? Tehát, hogy az van a sztoriban, hogy elolvasom, hogy azt kell csinálni. Igen, ami... ráadásul rövidebb, mint a Gyűrűk ura, az Icernek tűnik. Igen, igen, mondjuk ebbe sincs sok kép, sőt, egy se. Tehát, hogy, és nem ad feloldozást a könyv. Egy kicsit úgy jöttem be ma reggel, hogy akkor ezt most elmondom neked, hogy ez micsoda dolog, Gabriella, hogy könyvet írunk, és nincs neki vége. Aztán rájöttem, hogy ezt nem neked kell megoldani. Hogy szedéshibásat küldtek el. Figyelj! Egyrészt várta, hogy nagy, mély dekoltázsos képeim lesznek benne. Értem. Igen, ezt akartam. Igen, figyelj ide, ez az ország, ez a coachok országa. Tehát én úgy érzem, hogy itt ma mindenki coach. Aki nem coach, az lesz coach. Igen, vagy volt. Vagy volt coach, de mindenki coachol mindenkit. Mindenki oszta az ész, mindenki megmondja, hogy mi nem jó, mi lehetne igen. Jobb, hogy kéne jónak és lenni. És három napos tanfolyamokon kell ezt elsajátítani 20 órában. Szóval, hogy én nem mondom nem meg, nem nincs coach, én fölteszem a kérdéseimet, és csupa olyan provokatív kérdést, sztorit, elmesélek egy történetet mindig, a történetben nagyjából én vagyok benne, vagy a környezetem, vagy amit látok, és felteszem azokat a kérdéseket, amit nem fogsz tudni kikerülni, hogyha a könyvet leteszed. Kénytelen leszel átgondolni. De nem fogom megmondani. Van olyan, ahol elmondom, hogy én biztosan nem csinálok ilyet, mert nekem ez nem jött be. Vagy elmondom, hogy erre én most ezt próbálom, például a gyerekemmel. Mondasz egy példát, hogy annélkül, hogy spoilereznénk? Igen, mondok neked példát. Zaklatás. Gyere. Gyere. Nem. Csíp, rúg, fuss. Szóval... ez egy nagyon érdekes dolog, erről beszéltünk kint még adás előtt, ugye, hogy te ezt elkezdted megírni a könyvet, a kéziratot leadtad. Igen. Egyébként a kiadónak, és utána kezdtek ez utána a zaklatási botrányok ugye felszínűleg. Annyira nyomasztott, hogy erről nem beszélünk. Annyira nyomaszt, hogy felnő a gyerekem, mindjárt 9 éves, és még mindig nem kerülgetjük, mint macska a forrókását, és nem beszélgetünk arról, hogy minden nővel megesik, így, úgy, kicsit, de valamilyen kellemetlenség megtörténik. És tudod, mi van egyébként, hogy ez is azt bizonyítja, pont azt, hogy a botránya kirabbalása előtt már te behoztad ezt a témát, hogy annak ellenére, hogy nem beszéltünk róla, annak ellenére, hogy nem voltak akkor még botrányok, annak ellenére, hogy nem borították még sokan a Billit, ez ott volt, ez jelen volt, ez probléma volt, csak nem beszélt róla senki. De egy csomó ilyen kérdés van még a könyvben, amiről úgy érzem, hogy nincs széles társadalmi párbeszéd. Most is csak a balhé van. Most is csak a balhé van. Névtelen feljelentések vannak bekeverve élő adásba, amit ettől óvnám ezt az országot, mert ez már egyszer nem jött be. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erről szerintem beszélni kéne. Én ezt nyilván egy picit itt sarkítom, mert ma már másként beszélnék róla, tehát most még csak felvettem a témát, de így van. De ugyanez a kérdés azzal, hogy mennyire engedett be a politikát, mennyire nem. Hogy bánsz a pénzzel, hogy nem. Mondod, nem mondod otthon. De te tudod nem beengedni? Nem, de legyenek mondataid, amit legalább magad számára megfogalmazol, hogy állsz ezzel a dologgal, vagy a gyerekednek megfogalmazol, aki hátul ül az autóba, és kérdez, folyamatosan kérdez, és arra valamilyen álláspont... Mi az a Soros György? Igen. Ugyan, és akkor erre a jó válasz az. Én se tudom. Igen. Találkoztál már? Arról fogalmam nincs. Szóval nagyon sok olyan kérdést vett fel, hogy gyakorlatilag a helyzetek provokálnak, és erre valamilyen álláspontodnak kell lenni, diplomatikusan vagy kevésbé diplomatikusan, de arra is fel kell készülnöd, hogy lehet, hogy van olyan szülő, aki nem diplomatikus, és ugyanúgy találkozik a gyereked azzal a gyerekkel, akit lehet, hogy éppen másra kondicionálnak otthon. Nagyon érdekes volt az MTVA-s sztori ebben a könyvben, tehát ahogy te ugye a Ridikülből kiszálltál, akartam mondani, de nem így történt. Kirepültem, ezt úgy hívják. Elhagytad a műsort, és akkor, hogy aztán ugye kerestek mással is, és hogy például okáért ebben a szakmában, ugye a műsorvezetői szakmában, az emberek nagy többsége belehal abba, hogy legyen televízió műsora. Ugye, aki egyszer elkezdte a dolgot. Hogy ott mi zajlik benned? hogy amikor azt tudod mondani, hogy köszönöm szépen, én már ezt nem kérem, nem akarom. Ha, hát az egy nehéz folyamat volt azért, az egy több hónapos folyamat volt, amire az emberben az megfogalmazódik, hogy én annyi minden jót csináltam, hogy a rosszhoz nem szabad ragaszkodni. Tehát még akkor sem, ha jóra emlékszem, tehát nekem a jó hiányzik, nekem nem a rossz hiányzik, hanem az a jó hiányzik, amit átéltem. Tehát minden áron nem kell valamit csinálni, ha nem jó. Jó, de ha nem jön a jó sokáig, és akkor el kell engedned, azt is el kell fogadni. Írtad, bocsánat, igen. Még egy mondat, hogy a könyvben azt írtad, hogy te már csak jó televízió műsort akarsz csinálni, nem minőségileg jót, hanem a te értékrend szerint jót. Tehát, hogy értékes témákkal, értékes emberekkel foglalkozni. Ha ilyen felkérés nem jön, akkor el tudod engedni a tévét? Hát most ez történik tulajdonképpen. Most ez történik. Azért várj, arra nincs garancia, hogy amiben belekezdesz, az jó lesz. Tehát az a mi szakmánkban ilyen nincs, mert nem ismered a stábot, nem ismered, hogy hova fogják rakni. De legalább, amikor felkérnek, akkor dobbanjon meg a szíved, és azt mondta, hogy egy, vagy van értelme annak, amiben beleszállsz, vagy nagyon jó hangulatú lesz, amiben beleszállsz, mert azért a show businessben van inkább most magasabb színvonal, tehát én azt mondanám, hogy a televíziózásban a show business az még halad valamered, és az alatta lévő műfajok azok sehova. Igen, tehát, hogy akkor ezt tudomásul kell vennem, szomorkodik egy picit a bal szemem, de szerintem én egy ilyen örömorientált csaj vagyok, úgyhogy most azt nézem, hogy miben van örömöm, és nem azt, hogy miben nincs. Nem azt mondhatja most a hallgató, aki figyeli a műsort, hogy... Persze, mert nem nézték. Nem, hanem hogy könnyű neked, mert megteheted? De miért tehetném meg? Dolgozom mind a gyűzű. Na, azt gondoljuk, hogy hát a Jakubcsek egy csomó műsorban szerepelt, biztos nem kell már neki a pénz, és hogy tök mindegy, hogy elvállalja, nálunk ez a pénzzel való viszonyról nagyon, van egy fejezet ebben a könyvben, tehát mi nagyon álságosan viszonyulunk ehhez, mert akinek jócskán van pénze, az nem beszél róla, akinek meg nincs, az meg bújdokol. Igen, tehát nem vagyunk ezzel elég őszinték. Én azt gondolom, hogy én tipikusan az a műsorvezető voltam, aki sokat dolgozott, és a munkámat fizették meg, tehát soha egyetlen egy fillért nem tudtam sajnos keresni, úgyhogy nem voltam ott. Pedig az lenne a legjobb. Igen. Tehát én nekem nincs panaszra okom, de nekem dolgoznom kell, mert szeretek. Aha. Ez így szól. Ez valahol annyira szomorú dolog, hogy bocsánat, hogy megakasztom egy picit a gondolat, de ez a pénztéma, hogy ezen nem tudnak túllépni az emberek, hogy mindig, minden esetben vagy abból csinál, vagy próbál meg tőkét kovácsolni, hogy ő nagyon sokat keres, vagy abból próbál meg tőkét kovácsolni, hogy nagyon keveset keres, vagy abból, hogy nagyon kevésért kap nagyon sokat, igen, vagy abból, hogy nagyon sokért kap nagyon keveset, hogy mindig, mindenhol, állandóan ez a téma. Igen. A magyar ember soha nem tud a saját pénztárcájára nézni. Tudod, azt szokták mondani, hogy Amerikában, nem tudom, sose éltem ott, hogy ott mindig az van, hogy a sajátom érdeke. Nem érdekel, hogy a másik mennyit keres. Ó, hát azért ahhoz kell egy olyan társadalmi rendszer, amiben azt látod, hogy aki nagyon jól keres, az visszaforgat. Tehát az egy nagyon fontos dolog, tehát egy Batthyányi, bocsáss meg, de hát végigmész az országon, és egy Batthyányit, egy Veselényit, és még sorolhatnám, látod, hogy mit hozott létre. Aha. Ott vannak azok az értékek, amik 200 éve itt vannak, és máig is oda viszed a gyerekedet az arborétumba, és ott fogsz sétálni, amit ő felépített, és átadott a köznek. Tehát, hogy ha még ezt nem látod, addig nem érzed igazságot. De azt is tudjátok, hogy akkor ha meg visszaforgatsz, és erről tudnak, hogy te visszaforgattad, akkor miért csináltad? Na, igen. Azért, hogy érted, hogy Magyarországon más ez is meg úgy ciki csinálja, hogy nem veri nagy dobra. Te meg segítesz, te meg visszaforgatsz, te meg adsz, te meg nagy dobra veri. Ezt meg kell becsülni. Azt meg kell becsülni. Ja, persze, hát van miből. A nagy vonalúságot kéne tanulni, és akkor azt meg kéne becsülni. Ez a mi nagy átkunk magyaroknak, hogy ilyenek vagyunk, vagy ez örökre ilyen lesz? Mit nem, hát ez a mutyizás. Vagy ez egy pillanatnyi állapot? Nem, ez a mutyizás miatt van. Nem tudja az ember, hogy most ez szabad neki, nem szabad, ezért kap-e valamit az orrára, nem kap. Tehát ez az és te hogy vagy bővebben, azért lett ez a cím, mert tulajdonképpen ezt a bővebben már senki nem meri elmondani. Mert attól fél, hogy... Kérdezni, Gabi. Lehet, hogy meg sem a kérdés kérdezni. Is az is, hogy vagy, jól, oké, én is, szia. Tudod? Tehát, vagy úgy, hogy ő elmondja, és aztán a végén, tudod, amikor még van 10 másodperc. Aha, és te hogy jó? Na, jó, van, akkor örülök, hogy beszéltünk. De figyelj, ígyunk már meg egy kávét, majd ígyunk meg egy kávét, hívlak majd. Network, a barátságokat mostantól networknek hívjuk. Hát kevés is van szerintem, ami igazi. Na, de azért, mert érdek, barátság, minden. De azért érdek, mert egyrészt mindenki lohol valamerre, másrészt az a nyilvánvalóan az marad a szabad idejéből, hogy azt viszont valami célirányosan töltse el. Úgyhogy igazi kapcsolat az kevés maradt már ezen felül. Ugorjuk vissza egy kicsit a TV rádióban, hogyha rádióra, bocsánat, nem van, hanem rá, vagy hoz, vagy ért, vagy valami. Van most olyan tévéműsor, amit szívesen nézel? A Szárbasztárt nagyon szívesen néztem például. Azt, de ugye ez a szórakoztató rész, amit mondtál. De nagyon szeretem a Konyhafőnököt is. Jaj, mi van? Hátal ez majd egy best of, amire visszahívna. Ne, figyelj, igen, nagyon szerettem. Jó, egyébként az is. Nagyon sokat bénáztam. Meg nagyon kész. Így van, melyiket a tanácstalanság mellett nagyon látszódott. Mi dolgoztunk együtt egy projektben tavaly, és jött a Gabi, hogy te figyelj, fölhívtak, hogy adjál már valami mesterszakácsot, akihez én el tudom. Azonnal tanítsa meg valakit. Julienre vágni, vagy tanítsa, sikerült egyébként? Igen, erre a Várvízi Péterhez jártam, a fantasztikus séf. Én gyerekek, én ameddig ez a forgatás zajlott, én nem aludtam egy éjszakát sem. Én hajnali 3-kor már képviselőfánkot sütöttem, az egész családomat kipateroltam. Ehhez képest nekem az nagyon tetszett, erről beszéltem adásban is, hogy én mástól nem is nagyon láttam ezt, hogy valaki elereszti az egészet. Tehát, hogy nekem az annyira szimpatikus volt, amikor azt mondtad, hogy x másodperc alatt. Nem. Jó, akkor felteszem. Menjen, repüljön az a kaja, hát akkor oda vágtam, mint a húzat, de nem. Nekem ez furcsa volt, mert én azt hittem rólad, én azt képzeltem azok alapján, amiket láttam, hallottam rólad, hogy te valami fergeteges konyhatündér vagy. Dehogy és is. Én nem hittem volna, hogy lehet benned is szorongás, vagy félelem attól, hogy valami nem sikerülhet ott. Micsoda? Hát figyelj, én mindig elmondom, én 20 éve főzök, ételeket készítek. Na de hát az nagyon más, mint a gasztronómia, gyerekek. Igen, hát gyereknek otthon zöldborsafőzeléket. Kiváló papikat tudok, rakott krumplit, marhapörit, bablevest, hát ezeket isten ilyen csinál, még van egy-két ilyen. Na de hát csak amikor... Csak nem az kellett, ugye? Hát csak ugye nem azzal kellett jönni? Tehát amikor a zselét már meg az agar-agar, te figyelj, ott kezdődött, hogy azt mondták, hogy agar-agar, és nyilván tessék, gondoltam, hogy rosszul artikulál az agar-agar. Két nagyon gyors kutya. Hova tegyek kutyát? Mi van? El is rontottam. Szóval én figyelj, én olyan voltam, mint Cilike. Tudjátok, ki Cilike, aki akármihez nyúl, az rosszul sül el. Tehát nem volt egy gép, ami elindult volna. Nem volt a kicsinéddel, nagyon szeretnék egy ilyet, a kicsinéddel ott találkoztam először. Tehát mire megszereltem, mire beállítottam, hát csodálatos volt az egész. Szóval én ezt úgy fogtam fel, mint egy nagy sót. Imádtam. Nagy konyhai kirándulás, amely számodra nem vezet sehova. De te nagyon tévedsz azóta. Én azóta reggelér és makaront esni. Jó, innen folytatjuk, mert el kell mennünk híreket mondani. Egy perc múlva ez 8:30, Jakubcsek Gabi pedig a vendégünk akkor a következő fél órában is. A Rádió Egyen Balázsék. És Jakubcsek Gabriella, gyere Gabi, ne menekülj, ha megígértünk, csak itt nekünk volt egy kis technikai rögzíteni valónk, úgyhogy azért volt egy másfél zene. De hát öröm minden, a jó zenéből mindig öröm minden. Persze. 3:90. Ott hagytuk abba, hogy televízió műsor, és hogy csinálná, de nem csinálná, mi az, ami most tetszik. Látsz-e olyat, ezt pont ma reggel beszéltük a Janival, az utánpótlás kérdését. Látsz-e olyan fiatal, ragyogó, 20 éves, legyen 30 éves tehetséget, akire azt mondod, hogy benne van a spiritus, lesz belőle valami? Őszintén, mert mi azt mondtuk, hogy nem. Ha ez segít. Hát azért nem mindegy, hogy 30 vagy 20, mert szerintem a 30-on fölüliekben vannak tehetségek. Csak... Ja, mi mondjuk egy bizonyos műsortípusról beszéltünk. Egyfajtáról. Mondjátok ki. Hát ez a vetélkedő műsorok. Miután kétféle műsor van összességében, tehát van ez a játékos game show, és vannak a tehetségkutatók, ettől nagyon erősen moderátorokat látok. Tehát én nem látok műsorvezetőket, mert az egy másik kérdés. Moderátor, ez egy másik szakma. Ezt a francia televízióban így hívják. És moderálni egyébként nagyon nehéz dolog egy ilyen műsort. Ilyen energia szinten vezetni, mint ahogy a Balázs is csinálja, a Tilla, vagy akár az Ördög Nóri. De hát lássuk be, hogy azért egy adott szókészlettel kell dolgozni, és túl sok kíváncsiságra nem adok ott. Tehát nem derül ki a személyiségükből, hogy ők valójában mi mindent csinálnak, de ők mondjuk nem ez a generáció, amire rákérdeztél, mert ők már inkább 35 fölötték. Tehát ők már a sikereik csúcsán vannak, tehát akik utána jönnek, ugye arról kérdezel, Én nem látom őket kipróbálva sem. Tehát én nem látom, hogy ők belennének téve valóva. Aki fiatal és be van téve egy ilyen talkshowba, az pillanatnyilag nekem a szakma csirkefarhátja. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom. Csirkefarhát. Na de csirkefarhátból fogy a legtöbb. De abból fogy a legtöbb, igen. De ugye mi most nem a csirkefarhátat keressük, hanem azt, hogy kiből lenne olyan, amit más ételbe is beletennél, és talán meg is sütnéd kicsit, mázat is tennél. A szubidált libacomból. Szubidáltanád is, tehát most. Nem a bélszínről beszélek, hanem arról a húsról, amit vel több mindent tudsz csinálni. Nem lehet az az oka, hogy ők a csirkefarhát, hogy nincs meg már az a közeg, akiktől tanulhatnának. Dehogy nem, itt van egy pár ember. Vannak sokan, csak nekem az az érzésem, mintha félnének átadni a tudást. Nyilván nem rólad beszélek, hanem nincs közeg erre, nincs erre közeg. Nincs olyan helyzet, ahol találkozna A generáció, B generációval. Ez az, de miért nincs? Mert akkor nem lennének ők se csirkefarhátak, hanem előrelépnének. Ők nem akarnak tanulni. Kérdezd meg azokat a műsorvezetőket, például a Gabit egyébként, vagy bárkit ebből az úgymond nagy generációból lehet ezt mondani egyébként, akik itt voltak, a csúcson voltak, de talán már egy picit így partvonalra kerültek, hogy ők szeretnének-e tanítani, szeretnék-e átadni a tudásukat, és aztán kérdezd meg azokat, akik nagyon gyorsan, nagyon magasra jutottak, vagy nagyon hamar bekerültek egy kereskedelmi televíziónak a főműsor idejébe, hogy ők akarnak-e találni. De nem tanulni. Róluk van ők szó. Nem akarnak leülni, és nem akarják. Tudod miért? Egyébként elsősorban pont azért nem, mert túlságosan egomának ahhoz, hogy saját maguknak bevallják, hogy nekik még van mit tanulni. Ebben igazad van, de én azokról beszélek, akiket ki lehetne nevelni, akik hajlandóak lennének arra, hogy tanuljanak a idézőjelesen nagy öregektől. Annyira helyes, de költői ez az egész kérdés. Tűnik, ehhez kell egy olyan intézmény, akik fel akar nevelni hosszú távra megint arcokat. Én a tavalyi évben két csatornán vezetőjével ültem le, és azt mondtam, hogy én magam megcsinálom nekik a műsort, nem én ülök bele, hanem én szeretném kiképezni azt, aki majd aki csinálja, mert hogy szerintem többféle ilyet lehetne elkészíteni, és ebből legalább három, ha azt mondjuk, hogy ötféle talkshow-t lehetne, abból legalább négyet nem nekem kéne vezetni, de lehet, egyet, hogy négy és felett. De lehet, hogy négy és felett, mert érte. De azt a négy és felett én meg tudnám tanítani. És mi volt a válasz? Nem kérjük, köszönjük. Nem, most nincs ilyenre terv, most nem. Uh-huh. Majd elindították a csirkefarhátat. Igen. Ez történt. Hát és mert mindig visszanyúlnak oda, ami egyszer már 7-8 évig csirkefarhát volt, akkor megint csinálunk egy újabb ilyen személyiséget, aki ugyanennyire van hiteles. De figyeljetek, nem azon, hogy ez a világ van. Tehát, hogy ahol az interneten, erről is írsz, Tudod, vagy ez az egyszerűbb. Ez az egyszerűbb megoldás, mert az, amiről például, tehát, hogy nem véletlen mondja azt a Gabi, hogy talk show woman, tehát hogy itt arról beszélünk, hogy itt van, ez egy különálló szakma. Igen. Ez egy speciális dolog, és ezek a specialisták hiányoznak. Hát pont erről beszéltünk egyébként, Feri, hogy emlékszel, hogy van egy ember, vagy van két ember, az valamelyik műsorban, valamelyik műsorformátumban sikeressé válik, vagy sikeres lesz, és onnantól kezdve mindent rábíznak, mindent rátolnak, mindent megcsináltatnak vele, mert azt gondolják, hogy ahhoz is ért. Nem ért hozzá. Specializálódunk, egyébként a világ erre megy, de akkor el kell ismerni, hogy ebben jó, és ki kell képezni a többire. De még ő se ismeri el egyébként. Hát figyelj, amikor bekerülsz egy ilyen pörgésbe, azért akkor elvállalod szívesen a többit is. Az ott kényszerek is vannak, ezt tudjuk, szerződésbeli kényszerek is vannak, meg ego kényszerek is vannak. Tehát azért az ember egója. A darabszámba gondolkodnak alapvetően, és nem pedig formátumban. Igen, most mondtad ki. Darab per darab. Van egy éves szerződés, amiben kell csinálnod 60 műsort, és tök mindegy, hogy milyen. Igen. És mindegy, hogy mit. Igen. Az előző műveltségével tényleg, velem. Értek, én ahhoz is megtanulsz is csinálni. Amikor az előző könyvet kijött, ezt akkor kezdted írni, ez most kijött, akkor most már kezdesz újat írni? Ez úgy van, hogy én arra vagyok felkérve a kiadótól, hogy nézelődjek, gondolkozzak. Nem darabszámra. És vezetek egy jegyzetet, és amit látok, az arról, ami engem inspirál, arról írok. Tehát gyakorlatilag van egy egyetemi jegyzetem, amit szoktam írni, és akkor, amikor a könyvírásra kerül a sor, akkor annak nézek utána azoknak a témáknak, amikről én már amúgy is jegyzeteltem. Úgyhogy most is vezetek egy ilyet. Igen, igen, igen, igen. Mert hát hiszem, van egy pár téma, amit félbehagytam, mert azóta újabb fejlemények vannak. Tehát annak lesznek tanulságai is, igen, jövőre. Amit meg lehet írni. Amiről lehet érdemes. Én azt mondom, hogy közgondolkodás. Tehát, hogy kezdjünk el együtt gondolkozni. De nehezet kérsz te. Igen. Miért? Szerintem mert ez egy... Hát mert veszélyes, tudod? Mindenki azt mondja ebben az országban, hogy a gondolkodó ember az veszélyes. De én nem izé forradalmat akarok csak gondolkozni. Minden így kezdődött. Hát olyan Istenem, ne. Hittak egy unikumot a Pilvaxba, illetve nem. Gondolkozni kell. Szerintem ez nem egy ördögtől való. Egyéb meló a könyvön kívül? Hát van egy cégem, amit azért 2 éve most már építgetek, és az hála jó Istennek, ott azt a fajta, hogy mondjam, kommunikációs rutint, azt azért én tudom használni, nagy cégeknek tartunk tréningeket, meg reklámkampányokon dolgozunk, tehát kitalálóként. Úgyhogy én azt mondjuk nagyon élvezem. Az nekem egy új terep, tehát céget vezetni, vagy felépíteni, a azért az egy tőlem azért, szóval az ne, abban azért még nem érzem otthon magam, sokkal inkább abba, amit ott majd kell csinálni, de azért ez egy függetlenséget ad. Srácok, én Gabin nőttem fel, és csodálom még ma is. Nagyon kellemes hallgatni a hangját, és jó fej, hívjátok meg máskor is. Köszi, Pisti. Szia, Pisti. Egy csomó ilyenünk van, úgyhogy mi magunk is elégedettek voltunk veled, de a hallgatók is, és ez a nagyobb dicsére. Nem félj a cégvezetéstől, Gabi, én is beletanultam Mészáros Lőrincéért. Nagyon szépen köszönöm. És dübörög, és megy, és jól működik. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadtad én a meghívást. Köszönöm, lesz még rá alkalom. Köszönöm, puszi. Köszönjük szépen, puszi. 7 perc múlva lesz 9 óra, a hírek után jövünk vissza. Megborzolta az amerikai közvéleményt egy az égre rajzolt bizonyos alakzat, amelyet vicces kedvű vadászpilóták hát karcintottak föl az égboltra, úgyhogy ezt az alakzatot fogjuk majd felidézni, és hívunk valakit, aki nagyon jó alakzatrajzolásban is, bár ilyető sose tett, hogy mi a vélemény, úgyhogy a hírek után ezzel jövünk majd vissza. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Ha önt is megkérdezik, mondja el. Én mindig a Rádió 1-et hallgatom. Ahogy most is. Köszönjük. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra múlt 8 perccel. Jó reggelt, sziasztok! A Balázsék ma Anitáék, Janiék és Feriék. Jó, tehát ezzel lehet fölvenni, de holnap visszatér a főnök. Tegnap ugye kint volt a tenisz... ATP világbajnokságon. Azt megnézte, ma jön vissza, úgyhogy holnap már itt lesz, de ezt mondta is, tehát hogy ez nem titok, ezt el lehet árulni. Az előzményeket tudjátok, de erről majd ő fog beszélni bővebben, hogyha a kedve úgy hozza. Üdv Egyiptomból, gyönyörű idő van, Pontyó és Rozika. Én úgy szeretem ezt, hogy a világ összes táján ott vagyunk, és ti is ott vagytok, és neten keresztül hallgattok, és megírjátok, hogy nekünk ebben a nyomorult 5 fokban, ebben a szélben, az esőben milyen rossz, és nektek pedig Egyiptomban milyen jó. Hát, de nem. Hogy? Süt. Jó, hát süt, de hát, attól szél még szó, van. Szó, így van, így van. Az izlandiak már tombol. Igen, már félmeztelenül óriás buli lenne. Kommunikáció és média tudomány hallgató vagyok Debrecenben, 21 éves. Lenne igény rátok és a tudás átadására. Nem mindenki akar csirkefarhát lenni, írja Niki, ugye az előző beszélgetésre Gabival. Basszus, Janinak megint igaza van. Ancsa, ezt nem tudjuk, hogy mire írta, de neki mindig igaza van. És akkor már így meg is oldottuk. Szia, Gabi, még mindig jó fej vagy, Bereki, köszönjük szépen. Ami viszont gond, illetve nem gond, ez már jó hír, hogy halad a forgalom a 47-esen Derecskénél, a Dinnyés írta nekünk, aki most nem tudom ilyenkor mivel foglalkozik. Ugye? Ez a szeptember elején a szezonnak vége. Tehát, hogy a Dinnyések ilyenkor mit csinálnak? Hát a magyar Dinnyének vége, na de hát a világ többi tájáról is hoznak be Dinnyét, lehet kapni Dinnyét februárban de is. De azt nem ők csinálják. Tehát, nem, aki de attól még viheti. Hát vinni lehet, de ő mondjuk, ha termeli, akkor ő... Akkor jó minőségű vetőmagot szorszíroznak éppen. Keresgélik, illetve előkészítik a jövő évi dinnye vetést, és akkor így eltelik az idő, de köszönjük a közlekedési írt. M5 Kecskemét felé Újhartyánál baleset, arra szól a sor. Balázs írta nekünk, ez ugye már korábban történt, de még egy órával ezelőtt, de még mindig megvan a nyoma, és még mindig ez föltartja a forgalmat. Na... mi van még itt, nézem, nem akarunk valami ilyen kitelepülést Egyiptomba mi is? Én úgy kimennék oda. Egy jó kitelepülés Egyiptomba? Ja, aha. Hallgatókkal. Hát nyitott kapukat döngetsz Ferencen. De még most, két héten belül. De akár most is, nem, hogy valami ilyen, mondtuk, hogy lesz egy csomó nagy játék, ugye most volt a Nokia 8-asokat adtunk. És ugye alibinek vigyünk magunkkal pár hallgatót is, hogyha van rá lehetőség, de ha nincs, az se frusztrált igen nagyon. Ha nem az lenne, hát hogy is mondjam, hallgatókkal jobb lenne. Tehát, hogy akkor csinálni egy olyat, hogy mi kimennénk, érted egy picit, ott lennénk, onnan csinálni a műsort, de a házzal, mert téged ez már nem érint. Azért mondom, hogy két héten belül lehetőleg. Ja, amíg még itt vagy velünk. Azért ne felejtsétek, hogy pár évvel ezelőtt, mondjuk arról meg én nem akarok beszélni annyira, de ha már így felvetett, hogy pár évvel ezelőtt már én legalábbis már szerintem már kint is voltam. Sőt, nem is, hogy kint is voltam, Dél-Afrikában szerintem már ti is kint voltatok. Ilyenkor? Aha. Már vissza is jöttünk. Már vissza is jöttetek? Nem. Szerintem. Észre se vettem, amikor visszajött. Hát tudjuk, hogy nem hiányoztunk. Nem hiányoztunk, te nem emlékszel sok mindenre. Ja, mondjuk ez is igaz. Hogy az nagyon jó lenne hallgatókat vinni egy ilyen egyhetes nyaralás, mi ígérem, csináljuk a melót tovább reggelente, de azért napközben élmény gyűjteni. Na. Ez az Egyiptom most úgy megtetszett. Kedves szélszosztály! Aha, jó, igen. Ezek szerint találtuk egy még eladható lyukat. Ma egy randa nő mellett ébredtem. Nem. Mi lett a földrengéssel a hétvégén? Hát volt, ahol rengett a föld. De volt nálunk, még cunami riasztás is. De ugye azt ígérték, hogy 18-a és elpusztul a világ. Hát meg tudtál kapaszkodni fel a konyhaasztalban. Ennyi, egy igen. Stabil pont és az életünkben. És megszűnt a rengés. Hát hetek óta ez megy, hogy itt a világ vége. Mikor, melyik napra volt prognosztizálva a világ vége? 18-ra? Hát vagy az is lehet, hogy akkor... mi vagyunk a kiválasztottak, és mi nem érzékeltünk ebből semmit, túléltük. Ja, és lehet, hogy körülöttünk már senki nem él. Mi? Így, csak a szegedi antennánk dőlt le szerintem. Mi jelezték Szegedről? De hát a múlt héten a Kartályban azért jelezgették, hogy gondok vannak. Na szóval akkor ezt is megúsztuk. Jó van. Amiről viszont beszélni szeretnénk még a hétvégén az Egyesült Államok kanadai határon fekvő Okanogan város környékének lakói csütörtökön látták egészen pontosan az égre nézvén, így hogy van. Ott kérem szépen kirajzolódik egy nagyméretű, szabad szemmel is jól látható, mintha a felhőkből levált volna, de nem egészen, tehát picit más színe van. Egy nagy hintag. Egy is, ha. Nem csak a nászutasok ébredtek egy hatalmas meredező hintagra. Ami az égen volt. Először azt hitték, hogy megint egy a chemtrailes összeesküvésnek az áldozatai lettek, de aztán kiderült, hogy egészen egyértelműen beazonosítható módon az bizony az, nem pedig egy légköri képződmény, egy felhő, ami nem a jó Istennek volt a poénja, hanem egy vadászrepülőpilotán. Az Egyesült Államok haditengerészetének gépei gyakorlatoztak ott, és hát a repülők, azt nem tudom, hogy egy vagy több kell egy ilyen mestermű megalkodásához. Hát ezt rajzolta a Washington állambeli városka a lakói fölé egy nagy férfi hímtagot. De vajon a sajátját? Nem. Tehát, büszkélkedik? Hát nem büszkélkedni tudom. Akar? Hát ezzel egyébként vagy pedig az, hogy is. Sajnáltatja magát. Az arányok azok szerintem, hogy is csak egy picit, mint hogy ellenének tolódva. Lehetséges, hogy arról van szó, hogy egy géppárban az egyik pilótának megszűnt a rádió kapcsolata a másikkal, és így szeretett volna üzenni a kollégájának. És a vélemény nyilvánított? Hogy nem maradj le te, és a sajtsorít megszakadta. De megszakadta jel, és itt visszafordult. Tehát a csúcsa, ugye a makka rész, ezt így lehet mondani, az, amikor megszakadt a kapcsolat, és a pilóta visszafordult, a végtelen jel alattan, most azt kéne még nagyon megmagyarázzuk. Hogy körözött a levegőben, hogy megtalálja a társa. Jó, nem akart túl messzire eltávolodni a hímtaktól, és akkor ott körözött egy 8-asokat leírva az egyikünk megcsinált, és a másiknak kellett volna befejezni. Te jössz a végével. Igen, visszafordult. Így van, happy end. Szerintem egyébként zseniális a dolog. Tehát egyrészt az, hogy valaki ilyet meg tud csinálni, ez biztos, hogy ki kell számolni lent még a földön, meg kell tervezni, hogy ki mit csinál. Na most ehhez képest az van, hogy ugye megkeresték a hadsereget, és ezt bírták nyilatkozni. A haditengerészet pilótái a legmagasabb standardekhez tartják magukat, ezt teljes mértékben elfogadhatatlannak tartjuk, a legénységet pedig felelősségre vonjuk majd. Hát mert az is lehet, hogy akkor így nyilvánítottak véleményt valamelyik feljebb járójukról, és akkor azért lesz a felelősségre vonás, mert lehet, hogy hozzánk a hír második része nem jutott el, hogy ez kinek szólt ez az üzenet, hogy nem csak ilyen adhok jelleggel rajzoltunk oda egy kis kukit. Már nem bírtak kiírni. Igen, már nem volt idő, leszették. Hogy mit tudom, milyen ezredes úrnak szól szeretettel a rajz. Igen. A légügyi hivatalt is megkeresték, ott azt mondták, hogy a rajz nem veszélyeztet senkit, morális kérdésekben pedig ők nem illetékesek. Tehát ez a fütyi, ez nem fog rásni senkire az égből, tehát hogy nincs vele különösebb baj. Azért valljátok meg, hogy nektek, tehát hogy minden ember szakmai életében vannak olyan pillanatok, amikor azt mondja, hogy csináljuk a dolgunkat, megyünk előre, tudjuk, hogy mi a teendő, de azért egy kis turpisság belefér. De vannak még új kihívások. Igen. És ezek a kihívások illene megfelel. Hogy neked például, amikor híreket szerkesztesz, nem volt olyan, hogy becsempésztél valami álhírt, vagy valami Álhírt nem, olyat nem szoktam. Kérésre esetleg, tehát szívesen. Kérésre teszek be, ha például ti is javasoltok egy valamit, egy témát, ilyesmi. De állt is emberek vagyunk mi ez. Hogy ilyen, ahhoz nagyobb, nagyobb beosztás kell. Így van. Vagy én, valaki mit én, esztergályos, és akkor a nyolcas csavarokat csinálgatja, de egyik nap csinál egy tízest. Én egy jó umra traktoroshoz simán el tudnám képzelni, hogy ez kerülne a lucernásba például, ez az alak, ott ami ugye csak így fentről látszik, ugye. Mert uncsi a gabonakör? Aha, igen, egy gabonakör. Na most ott azzal az a baj, hogy az egész területet be kell szántanod. Tehát, ha csak egy fütyit kirajzolsz a közepére, akkor a többi gyanús lesz, hogy az viszont nincs beszántva. Ez igaz, de például a gabonát le lehet szerintem így is aratni, aztán legfeljebb a többit, majd csak, holnap után. Igen. Egy napra azt gondolkodni valót az újságíróknak, hogy melyik UFO rajzolta be ezt a dolgot. Na, az történt, hogy itt az elmúlt fél órában mi már megbeszéltük az egyik legjobb magyar vadászpilótával, aki hát ebben a minőségében most már nem dolgozik, ugye Szabó Topival, hogy fölhívjuk őt, úgyhogy az a beszélgetés, ami most következik, az egy rögzített beszélgetés, ezt elárulhatjuk nektek nyugodtan, úgyis lehet így majd van. Hallani. Azóta már gyakorol a Topi. Igen, és azt mondta, hogy valami komoly, ő tudna valami komolyabbat is rajzolni. És ennél nagyobbat. Úgyhogy természetesen őt megkérdeztük arról, hogy ha Magyarországon lett volna ez a sztori, akkor ennek van-e valamiféle következménye, illetve hogy mekkora meló ezt fölrajzolni az égre. Ezt a beszélgetést most megmutatjuk nektek, de közben mondom, hogy aki szeretne hármas ugrásra jelentkezni, mert a hírek után azzal jövünk vissza, akkor azt most SMS-ben nyugodtan megteheti. És itt van velünk a legendás Gripen pilóta Szabó Topi. Jó reggel! Jó reggel! Jó reggelt! Topi, mekkora meló ezt fölrajzolni? Tehát, hogy először is köszöntöm a hallgatókat, meg benneteket. Igen. Akkor javítok is, hogy nem Gripen pilóta, mert én Gripen bár repültem, de inkább még 29-es pilóta voltam. Azt akartam mondani, csak elrontam. Aha. Semmi gond, figyelj, más is összekeverik. Az egyik az egy sima repülőgép, a másik meg két farkú. Tehát a 29-es a két farkú, erre van az ember inkább büszke. Hoppácska, hát két farokkal könnyen. Két farokkal pöcsöt rajzolni az égre. Amit a témát illeti, ugye, hogy a kérdésetek az volt, hogy mennyire nehéz egy ilyen megoldani, ugye? Persze. Na most három dolog szólalhat meg bennem. Az egyik, az első, az az, hogy magánember. A második az, hogy én pilóta, mint aki bemutató pilóta volt, és repült az ő dolgokat, a főjövőim a manőveket. A harmadik pedig a mérhetetlen irítség, hogy nem neked jutott az eszedbe a két nem egészen, a másik meg hatósági részű, november 1-től hatóság érére vezettek, a légügyi hatóságnak a vezetését végzem. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Tehát igazából egy ilyen jellegű hozzám futna be, hogy azt nézem. És itt megemlítem azt, hogy magánemberként ugye az, hogy valaki egy ilyen rajzolt gyerekek miatt használ az ember, hogy ennyi a pilótaként, vadászpilótaként, meg aki gyakorlatilag bemutatókat végzett, nem könnyű feladat, mert az, hogy így megtervezni, megcsinálni, szép dolog, ügyes dolog, és kivitelezni pláne. Tehát úgyhogy ez így jelenjen meg az égen. A harmadik hatóságként meg az ember azt mondaná, hogy hát nem szép dolog, de nincs megtiltva jelenleg az, hogy milyen manővert hajtson végre az ember, és annak a manővernek a formáját tekintve az mennyire tehát nincs megtiltva, ez a lényeg benne. Tehát nincs erre egy hatósági szabályozás, nincs erre a parabolapusokban szerint nem is szervet rajzolni az ígre egy avagy két farkú repülőgépet. Egyébként is, ahogy elnézem, ez nem egy akkora méret, ami miatt így fölkéne lázadni. Aprócska még ilyen távlatból is. Na jó, ügyesen kicsúsztál. Nehéz a feladat? A feladat igen, tehát úgy, hogy úgy megtervezd, hogy ugye figyelembe veszel az időjárási viszonyokat, a gyakorlatok, hogyha kettő alsó részét nézem most a két kör alak féli meddig, tehát azt igen, a részt, hogy ezek, jó, igen, akkor aznak ugye azonos magasságba kell, hogy kezdődjön, úgy, hogy formát önteni mindent, ugyanúgy megfelelő túlterelésre sebességet, tehát hogy ugyanaz alak jöjjön, aznak ügyesnek kell lenni. Tehát azt mondom, hogy nagyon kevés ember tudná ilyen szépen megcsinálni, meg ennél lehetne tökéletesíteni, persze egy biztos egy büntetésből lerajzoltattam vele százszor. Igen, és minden ugyannak kell lenni. Neked mi volt így a legnagyobb trüváj, hogy felírtad az égre, hogy ilyen a megbonthatatlan szovjet-magyar barátság, vagy szeretlek Teri? Igen, volt hasonló, amit azt mondom, az ember büszke lehet arra, hogy tényleg hogy megcsinálta. Vannak érdekes dolgok, volt mit tudom, ezerrel elmenni, mit tudom, 30-40 méteren, úgyhogy teljesen pára, nagy pára, pára alatt szinte alig láttad a földet, vagy volt Angliában 2003-ban, hogy egy ilyen 750 méteren ejtettem át a gépet, mert 800-on volt a felültető, és ott ilyen 550 méteren 90 fokban voltam föltől. Az egy kicsit így meredeknek tűnt, meg meredek is, de az ember túlélte, tehát itt vagyok, tehát meg tudtam csinálni. Az, hogy ők megcsinálták visszatérve az ő dolgukra, én azt mondom, hogy vagánság beletartozik egy ilyenbe. Tehát az, hogy most egy vadászpilóta csak ugye nem irodai munkás, hanem ő folyamatosan, ha mindig azt szoktam mondani, ha valaki megkérdezi, mi a foglalkozásod, én nem azt szoktam mondani, hogy vadászpilóta, hanem az, hogy nehéz gépkezelő. Egyrészt egy nehéz gép, mert 16 tonna kezdem ott, és persze, tehát ezt kezelni kell, és ülő munkát végez az ember. A magyar, magyar pilóták között milyen zsíványság volt a legnagyobb az elmúlt években? Ugye ilyet nem rajzoltatok föl, de hogy azért nyilván voltak kis túlkapások, amikor azt gondolta az ember, hogy hát valami belefér ebbe a kis gyakorlatba. Volt ilyen? Hogyne? Tehát az, hogy én azt mondom, hogy a pilóták nyilvánvaló nagyon, nagyon precíz, nagy odafigyelést igényel, betartjuk azokat a szabályokat, amikor elfogáskor kell, tehát amikor munkavégzés van konkrétan, teljes komolysággal állunk hozzá. Vannak kilengések, nyilvánvalóan az ember elmegy valamerre, útvonalat repül, beköszönt valahová, ezek szabálytalan dolgok nyilvánvaló, de ez beletartozik. Te hova, az a nyorshoz vagy? Beköszönt valahová. Megpillegteti a szárnyat. Az is. Volt egy dolog persze nekem is, hogy Kanizsán, hogy lementem egy szintre, a traktoros megijedt, beugrott a traktor, és összepisélte magát, azt hitte, hogy megtámadták, nagyon sokan, de ezek ilyen apró tőkök, és igen, ezeket megcsináltuk, alacsony repülések, ezek vagánsághoz hozzátartozik, szabálytalan, sok esetben nem azt jelenti, hogy pilóták szabálytalanok, hanem volt, hogy megtettük. Most sokan azt mondják a pilótatársaink közül, hogy miért mondasz el ilyeneket esetleg, mert ez beletartozott az életünkbe, és ez történelem. Most, hogy a hatóságnál vagy, vezetőbeosztású nagy ember lettél, ha egy ilyen történne itthon, akkor elkezdenél vizsgálatot indítani, vagy megrántanád a várad, és azt mondod, hogy belefért? Erre, ami itt van most, ez a falosszállazás, ez éve. Így eszébe mondta, igen. Igen. Én azt mondom, hogy ilyenkor, ha valaki ezt megteszi, nyilvánvaló, mint mondtam, ismerem a pilotáknak nagy ilyen mentalitását, ugyanúgy megcsináltam én is dolgokat. Ezért nem csinálni cirkusz belőle, tehát ami az ottani hatóság megkezdi, annyit mondani, hogy persze nem szitó, hogy gyerekek látják, de ha ránézve valami, ha egy felhőre, egy természet adta képződményre, az is létrehoz tud hozni olyan, hogy az ember megmosolja, akkor tűrtsön meg a természetnek is nyilvánvaló. Tehát nem arra ösztökérek embereket, hogy ezt megcsinálják, de valaki megcsinálta, én mit elismerem, és kicsit meghajlok a vagányság előtt is, mert ez egy érdekes dolog. Tehát, na most vajon beszélni, amikor az állatkertben mondjuk egymásra ugrik két oroszlán, akkor nem takarod el a gyereknek a szemét, hogy ne nézz oda kincsem, olyan csúnya dolog történik, nézd, vart a cukor! Tehát, hogy... Igen, persze gondolj bele. Ez az élet része, nem? Így van, élet része. Nem azt mondom, hogy gyerekfejebb, nyilvánvaló van egy bizonyos normális dolog. Pilótáknak is ki kell ereszteni valahogy a gőzt, hát most pöcsalakba eresztették ki, hát most annyi baj. És amikor, figyelj, erre büszkék lesznek, amikor majd elmesélik az unokáknak, bezzeg ebből, milyen bosszak. Hát a sörözés, mert én biztos, hogy benne a sörözés mellett megveregetik a vállukat a többiek, hogy frankó gyereke vagytok, én ebben hol biztos vagyok, hogy ezek mosoly mellett, mert abszolút nem kezelnénk véres komolyan ezt a fajtát. Belefért egy ilyen, ahhoz kell egy szakmai tudás is, mint említettem, ugye magasságban, túlterhelésben milyen sebességre viszed be, utána hogyan jön ki, füstölött, mikor kapcsolod be, mennyire viszi el a szél, nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Ügyesen megoldották, megcsinálták, megtervezték, azt mondom, hogy szép, ügyesek. Nem tudom más volt. Így van. Egy fokkal gyengébb, mint a Mona Lisa, de azért. De nem becsüljük. Azt mondom, szép. Így van, becsüljük, meg vannak ilyenek, és tényleg belemegy. Na most, ami van a biztonság szempontjában, mindig azt mondom, és nekem most a hatóság részéről a legfontosabb dologra teszem a hangsúlyt, ez a repülés biztonsága. Na csak előbb a másik, úgy belőled az egyenruhás. Nem, a repülés biztonság olyan címszóval, hogy az emberek túléljék ezt. Tehát ugye vannak most, bejönnek drónok, amik veszélyt tudnak jelenteni a repülőgépekre, hogyha észtelenül használjuk. Belül sok minden, de az, hogy valaki megcsinál egy dolgot, és az ügyesen, határozottan, tudatosan meg tudja csinálni, az egy másik dolog. Tehát különbséget kell tenni, ha valaki kunst között meg egy ilyen. Jó. Topi, köszönjük szépen. Köszönjük szépen neked. Nagyon szépen köszönjük. Na, én is köszönöm szépen, és további kellemes napot mindenkinek. Köszi szépen. Szia. Szia. Szervusztok, sziasztok. Ó, basszus. Szabó Topi, akkor a legendás. Nem kérdeztem meg. Mióta, mit? Mert a Bólinak most van a születésnap, és valami nagyon exkluzívat szeretett volna. Jó, a rajzot kitaláljuk, 9:30 után pedig jövünk vissza a hármas ugrásra. Balázsék! Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 6-tól 10-ig. Ébresztő! 9:50, jó reggelt, sziasztok! Ebben a fél órában még hármas ugrás, aztán jönnek a nap legjobb pillanatai, és hát ugye a nap hallgatója választás. Figyú Feri, SMS. Gyorsan, amíg nincs itt a Balázs, hadd legyek a nap hallgatója. Tudod, engem a Balázs biztosan nem szeret, Gábor. Jaj, de jó duma. Gábor, aranyos vagy. Nagyon jó. Nem az én döntésem, tehát közösen hozzuk meg a döntést. Egy, legyen. Kettő. Szerintem ezt nem mond, hogy nem szeret. Miből gondolod? Elhangzott ez már az adásban valaha? El kell ennek hangoznia? Tehát volt már ilyen, hogy én nem szeretem a Gábort. Mondott ilyet, tehát nem mondott nyilván. Erre utaló jelek, ráutaló magatartás és társai. Én hiszek neki, szerintem ez abszolút hihető ez az érv. Jó, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Félreértés ne essen, az az égi kreáció csak reklám volt, amit Kuki rendelt, hogy többen hallgassák. Ugye az elmúlt fél órában beszéltünk az amerikai haditengerészet röpgyakorlatáról, ami hát egy nagy méretű kukit ábrázolt. Az igen, lehet, hogy ez van. Bocsánat, a késésért csak elugrottam, egy kukit akartam bele pisilni a hóba, de csak a mecsekben volt. Igen, de nem volt így, ezt nem sikerült. A pisi maga megvalósult, de... De jó, hogy szóként eléged a WC-n is a rádió. Gyere már ide, légy szíves, szignálokat nyomogatni, Zsül, mert én ezt nem tudom, hogy itt mi hol van. Zsül. Jó? Jó? Gyere. Most megvárjuk. Meg. Addig. Figyelj, már egy ráérős. Itt ez a része, már tudod, baj. Ez a ráérünk. Nem, egy hármas ugrást szignált, légy szíves, Zsül. Aha. Hármas ugrás Balázsékkal a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. Felkészültél? Neki. Dani, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia, Dani! Szia. Honnan beszélsz? Hát most itt ülök az M0-áson az egyik benzinkút parkolójába. Nagyon siettem, hogy félre tudjak állni. Na, király vagy, akkor rögtön tudod is nekünk mondani, hogy az M0-áson milyen a forgalom? Az M1-es irányában egész jó volt. Itt az M5-ös felújításnál van egy kis torlódás, de azon kívül szépen lehet haladni. Tök jó. Na hát ez nekünk elég. Te tényleg lift szerelő vagy karbantartó? Mondjátok meg. Nem, már most ez nem baj, sőt, nagyon jó dolog. Hát muszáj, hát figyelj ide. Sokan emeletes házakban muszáj, hogy legyen lift. Tehát. Úgy, ahogy mondod, barátom. De jó. Én elmentettem a telefonszámodat nálunk, szükség van rád szerintem elég gyakran. Csak munkaidőben kérhetem. Jó, de jó. Hát és ha jó. Valaki beszorul, akkor te vagy, akit értesítenek, hogy gyere és ments ki bennünket? Nem ez a fő profilunk, de hogyha nagyon nagy a gond, akkor ki tudunk menni. De jó. A szerződés szerint mi ezt nem vállaljuk. Csak az újakat? Azonnal kell reagálni. Tehát inkább csak szervizelünk, meg karban tartani. Telepítők vagytok. Jó, milyenek a kérdések, Jani? Szokásos ilyen kis hétfő, ilyen kis laza, könnyed. Visszafoglalt. Nem. Most kísérjöttem neked az első kérdést. Na, akkor már is indulunk. Nagyon remélem, hogy és jön az első kérdés. Hogy nevezik a végtelenített kabinok láncából álló liftet? A kérdés volt, de jó vagy. Hát, nagy lett volna az égés, ha nem tudom. Hát, na, azért teszteltünk. Jó, figyelj, a pasztartod megvan, jöhet a síp. Jöjjön. Na, mit kapott Mózes próféta a Sínai hegyen Istentől a Biblia szerint? Hát a 10 parancsolatot. Pontosan így van. Mehetünk a harmadikra? Várjál, hát ha megáll. Nem ajándékvadász vagyok, az élményért telefonáltam. De hát nem állsz meg. Nem állok meg. Én is telefonálgattam egy ideig. Az élmény kedvéért aztán... mindig drága volt. Ilyen rohadt a számomnak. Na, harmadik egy bögréért. Melyik sci-fi akciófilm szereplői Quill, Gamora, Drax, Morda és Groot? Jó, hát... Nagy rajongó vagyok, úgyhogy ez a valaki körzői talán. Ez az! Én elvéreztem volna ennél a kérdésnél, simán. Nagyon jó. Egyébként az első rész... Világban a képregény adaptáció. Az. És ezért nagyon jól sikerült az első rész legalábbis. Másik, hogy tetszett? Nem volt egy kicsit ilyen, hát jobb ilyen kategória? Az is tetszett? Hát mit mondjak, nekem igazság szerint a látványra megyek rá, nem a sztorira. A látvány az jó volt. A sztori az egy kicsit sántított, de azért nézhető volt. Mik én másodjára nem nézem meg, az biztos. Uh-huh. Akkor úgy nézel a filmet, ahogy csajozol. A látvány mész rá, és nem a sztori. Igen, tartalom nevét. Én nem csajozok, én már bekötöttem a fejemet. Úgy. Jó, nem tudjuk, hogy hallgatja anyu, Dani, nyugi. És hallhattátok, csak munkaidőben lehet hívni. Így van. Dani, figyelj, egy a lényeg, film tetszett, nem tetszett, tök mindegy, vagy bármi tetszett, nem tetszett, ahogy tök Balázs mindegy. Ahogy Balázs mondaná, lefos. Így van, az a lényeg, hogy tudtad a három választ. Tökéletes, megy az ajándékcsomag. Jó, gratulálunk, és akkor jó munkát neked. Jó. Szia, hello. Köszi, sziasztok. Szia, köszi, hogy minket hallgatsz. Na, jönnek a nap legjobb pillanatai. Mihelis Norbit hívtuk föl a mai reggelen többek között, mert hogy ugye már csak egy nagyon szép győzelem választja el attól, ne kiabáljuk el, hogy világbajnok legyen. De jó lenne. Katar 2 hét múlva, úgyhogy nagyon-nagyon szorítsatok majd neki. Hát elemeztük, hogy mi történt ugye most hétvégén, az első futam az nem volt túl szerencsés Norbi részére, vagy számára, de aztán a második már jól sikerült, és nagyon-nagyon szorítunk neki. Szóba került a gyerek is, a verseny is, minden. Hát, csak és hihetetlen izgatott volt, mint mindig. Úgy pedig. Gonoszkodjatok már vele. Nem egy ideges típus. Hát az, nem, az a jó. Nem, de mondjuk ehhez a sporthoz kell is. A hollánnál nem is baj. Jakubcsek Gabi pedig a stúdióban volt vendégünk, ugye november elején megjelent az új könyv, az És te hogy vagy, úgyhogy erről is, meg a magyar népről, a mostani lelki-szellemi állapotról beszélgettünk. És vele. Nem érezte rosszul magát az alapján, hogy még mindig itt van, vagy pedig itt hagyta az asztrál testét, de. De nekünk már az is elég. Balázsék a Rádió Egyen. 6 perc múlva 10 óra, úgyhogy már csak a naphallgatóját kell fölhívjuk. Ennyi dolgunk van. Balázsék. Hey, de ügyes vagy, várjál, keresek neked egy tapsot. Megvan. Na most várjál, én megmondom, Bálna bébi az aláírás, tehát nem nagyon tudtam hova tenni. De ez te vagy ezek szerint. Ez én vagyok, de én is Balázs vagyok, és ezért, hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog. Aha, hogy nehogy összekeverjünk a Balázzsal. Igen. Ez volt az SMS-et, sziasztok, én hittem a fogtündérben, de deaktéri adokkapokban kiderült, hogy nincs. Nem kaptam ajándékot, csak egy nagy fülest, amitől repült egy jobb felső hatosra. Én így tudtam meg, hogy nincs fogtündér 17 évesen. Írtad. Valós a sztori, vagy kitaláltad? Valós. Jó, de pótlás meg volt azóta. Meg volt, persze. Szüleim nagy örömére, meg messze bánatára is, mert ugye nem kevés összegbe került ez akkor. Jó, hát 17 évesen már el kell kezdeni ezt a dolgot. Figyelj csak, és mi volt a verekedés kiváltója? Hát ez hosszú történet, hát tudod, hogy kezdődik minden, mi az első egy verekedés, mi van. Vagy az, hogy ő kezdte még esetleg. Így van. Aha. Jó, akkor komoly magyarázata nem volt. Egy jobb felső hatossal megúsztad, vagy ennél nagyobb sérülés is volt? Nem, jobb felső hatos mulat csak ott. Balázs, köszönjük neked az SMS-t, vagy Bálna bébinál, nem tudom, hogy nevezzelek. Ez a Balázs az végig csak jobb, úgyhogy küldünk neked egy ajándékcsomagot, oké? Okay? Köszönöm szépen. Mi köszönjük, hogy hallgatsz minket. Köszönjük mi is, hello. Sziasztok. Na hát egy mondatunk van még csak tényleg, de akkor azt használjuk ki. Hát mit szóltok a Tech csodálatos győzelméhez? Jó, gratulálunk a Technek, végre. Hát, gyerekek, nem beszéltünk róla egész reggel, ugye Amerikában van egy ilyen nagy... Egy ilyen seregszemle a speciális egységeknek, gyakorlatilag egy verseny, ahol már 10 éve járnak ki egyébként, ami tekes fiaink is, és most, hát amúgy is már jó eddig is jók voltak, eddig is bizonyították már, hogy nagyon komoly kiképzést kapnak, és hogy nagyon komoly kvalitásokkal rendelkeznek ezen a műfajon belül, de most nyerni is sikerült nekik, úgyhogy le a kalappal előttük, ez egy szép teljesítmény. Sőt, a készenléti rendőrségnél pedig negyedikek lettek a csapat. A készenléti rendőrség csapata is volt. Ezen a versenyen, és negyedikek lettek. Igen, ez még egy plusz hír. Tekesek meg az első. Mindent elvittünk mindent. Akkor. Hát, hiába. Leverték a bandát. Jó van, csak mondom, ezt ne hagyjuk szó nélkül, itt még valaki megharagszik ránk, hogy nem beszéltünk a tekesek sikeréről. Jó. Ugye? Hát, hogyha ügyesek. Holnap reggel jövünk, Balázs is jön már, úgyhogy 6-tól várunk benneteket ismételten. Szép napot mindenkinek. Sziasztok! Hello!